Zomer 2021. Waar rook is, is barbecue. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 16 augustus. En op deze dag in 1962 werd drummer Pete Best van de Beatles vervangen door ene Richard Starkey. Beter bekend als Ringo Starr. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De Taliban willen als nieuwe machthebbers van Afghanistan banden aanknopen met de internationale gemeenschap. Een woordvoerder zei tegen de nieuwszender Al Jazeera dat het nieuwe bestuur snel vorm zal krijgen en dat de Taliban niet streven naar afzondering. Ze willen juist samenwerken om problemen in Afghanistan op te lossen. Verder zei de woordvoerder dat de Taliban de rechten van vrouwen en minderheden in Afghanistan zullen respecteren, maar wel binnen de sharia. Eerder sprak VN-topman Guterres zijn zorgen uit over de mensenrechten in Afghanistan. Tijdens het vorige Taliban-bewind mochten vrouwen niet werken of naar school. Op de luchthaven van Kabul is een chaotische situatie ontstaan doordat veel Afghanen het land willen ontvluchten. Duizenden mensen proberen er weg te komen nu de Taliban de overwinning hebben geclaimd. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die voor de Amerikanen hebben gewerkt of die onderwijs hebben gegeven aan meisjes. Iets waar de Taliban fel tegen zijn. Het vliegveld wordt bewaakt door de NAVO, die alleen militaire toestellen toelaat, zodat landen hun ambassadepersoneel kunnen evacueren. Alle commerciële vluchten zijn geschrapt. De Taliban laten de evacuatie toe en zeggen dat ze niet van plan zijn de luchthaven in te nemen. Een onbekend aantal Nederlanders is uit Afghanistan vertrokken met Oekraïense vliegtuigen. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken schrijft op Twitter dat de toestellen uit zijn land Nederlanders hebben meegenomen. Naast de Oekraïners, Afghanen, Kroaten en Wit-Russen. Het is niet duidelijk of het gaat om diplomaten of bijvoorbeeld medewerkers van hulporganisaties. Nederland stuurt zelf ook een militair vliegtuig naar Afghanistan om ambassadepersoneel en tolken op te halen. De aardbeving van zaterdag in Haiti heeft meer dan 1000 levens geëist. Het officiële dodental staat nu op 1297, ruim 500 meer dan gisteren werd gemeld. De beving had een kracht van 7,2. Het epicentrum lag op een schiereiland ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. Veel huizen en andere gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd geraakt. Reddingswerkers zoeken nog steeds met man en macht naar overlevenden. Vandaag wordt meer rampspoed verwacht. Dan trekt een tropische storm over Haiti, waarbij ook veel regen zal vallen. Tennisser Roger Federer is opnieuw maanden uit de running. Hij heeft besloten een derde knieoperatie te ondergaan. In maart maakte hij nog zijn rentree na ruim een jaar uit de roulatie te zijn geweest door twee knieoperaties. Toen Federer vorige maand op Wimbledon in de kwartfinales werd uitgeschakeld, werd er gespeculeerd dat dat mogelijk het einde van zijn carrière was. Zelf zegt de 40-jarige Zwitser dat hij na zijn operatie weer terug wil komen. Het weer. Het wordt een vrij onstuimige dag met een stevige noordwestenwind en enkele buien. Het wordt niet warmer dan een graad of 18. Ook morgen wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk weer wat warmer. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, we beginnen in Afghanistan. De rust lijkt daar enigszins teruggekeerd. In ieder geval in de hoofdstad Kabul na een chaotische dag gisteren. President Ghani is vertrokken. En de Taliban die zeggen dat zij de oorlog hebben gewonnen. Toen de Taliban gisteravond in het presidentieel paleis kwamen en dat innamen, werden Koranversen voorgedragen. Contact nu met correspondent Aletta André. Die volgt de situatie op de voet vanuit New Delhi in India. Aletta, hoe is de nacht verlopen in Afghanistan? Gisteravond heel laat hebben de Taliban vanuit het paleis dus de overwinning uitgeroepen. En daarna, ja, op de straten is het uiteindelijk heel rustig geworden, heel leeg. Maar thuis lagen de mensen wel wakker. Ik hoor van veel mensen dat ze echt niet hebben kunnen slapen. En er werden later ook nog explosies gehoord buiten. Is het nu zo dat Afghanistan vanochtend wakker wordt in een soort kalifaat, kan je dat zeggen? Niet meteen. Vannacht werd vooral de overwinning gevierd. En de politiek leider Mullah Baradar zei in een video dat de echte uitdaging van het regeren nu pas komt. En Taliban-leiders hebben ook gezegd dat hoe dit precies vorm gaat krijgen, dat nu nog te vroeg is om te zeggen. Een woordvoerder zei gisteren dat de groep nu gematigder is dan in de jaren 90, toen ze echt een schrikbewind voerden met strenge lijfstraffen. Vrouwen mochten niet werken, mochten zonder begeleiding de straat niet op of zonder lichaamsbedekking. Meisjes mochten niet naar school, et cetera. Nou, hij zegt dat dat nu wel zal mogen. Alleen de vraag is in hoeverre dat geloofd kan worden. Want uit de dorpen waar ze al langer opnieuw heersen en ook de nieuw veroverde plekken komen, ja, hele andere verhalen. In Herat bijvoorbeeld, de derde stad die afgelopen week viel, melden vrouwen dat ze werden weggestuurd bij kantoren en bij de universiteit. Er zouden ook aankondigingen zijn gedaan dat jonge meisjes nu met strijders moeten gaan trouwen. En overheidsmedewerkers, kritische activisten, die zijn vermoord. En de woordvoerder doet dat nu af als propaganda. Maar daar is eigenlijk heel weinig vertrouwen in. Toch geven de mensen niet meteen op. Want ik zag al foto's online verschijnen van meisjes die vanmorgen onderweg waren naar school. Dus de mensen laten wel zien dat ze, dat ze een opnieuw terugkeer naar de jaren 90 niet zomaar zullen laten gebeuren. Over die inname van Kabul en ook dat presidentieel paleis, is daar eigenlijk veel geweld bij gebruikt of ging dat allemaal zonder slag of stoot? Nee, helemaal geen geweld. Er werd ook steeds herhaald dat het een geweldloze overdracht moest worden. Waarschijnlijk wilde de Taliban dat ook en benadrukte ze dat ook steeds, omdat veel landen van tevoren waarschuwden dat ze de regering en het land niet zullen erkennen als de Taliban met geweld de macht zouden overnemen. Maar het was ook al gauw duidelijk dat er eigenlijk totaal geen moraal meer was voor verzet. In de voorsteden van Kabul was dat al gisterochtend. En toen de Taliban-leiders hun strijders uiteindelijk opdroegen dat ze de stad binnen mochten komen, konden ze gewoon binnenlopen. Inwoners zagen verlaten politiewagens zien. Politie en soldaten verlieten hun posts en ook de stadspoorten. En die werden allemaal overgenomen door de Taliban. Er is wel wat geweld gemeld, vooral in één wijk. Zouden rellen, straatgevechten zijn uitgebroken. Daarbij raakten ook tientallen mensen gewond. Maar dat was dus geen strijd tussen leger en Taliban om de macht. En dan het verhaal van die president, Ghani. Die zou zijn gevlucht, zit dan in het buitenland. Wat is daar nou over bekend? Er wordt gesproken over Ghani en een handjevol handlangers, maar binnen zijn regering waren ook echt heel veel geschokte achterblijvers. De minister van Onderwijs, Rangina Hamida, sprak daar heel emotioneel over. Ze had nooit verwacht dat Ghani zomaar vertrekken, zei ze. Ze vertrouwde hem, ze was heel teleurgesteld. Dus het kan best wel, toch nog best wel onverwachts voor veel mensen. En pas later, toen hij goed en wel weg was, gezegd wordt dat hij naar Tajikistan ging, plaatste hij een bericht op Facebook waarin hij uitlegde dat hij vond dat hij moest vertrekken om bloedvergieten te voorkomen. En dan de uittocht van Westers ambassadepersoneel, die is nog steeds bezig. Ja, en ook van Afghanen die weg willen. In de ochtend was er nog steeds heel veel paniek en chaos bij het vliegveld. Er zijn ook video's online verschenen waarin nog steeds schoten te horen zijn. Mensen die wegrennen, buiten bij de gates aan het rennen en wachten zijn. Daar hebben we ook wat geluid van. Ja, president Biden heeft vanwege de chaos ook nogmaals gewaarschuwd dat de VS zullen terugslaan als de Taliban hun evacuatie zullen saboteren, blokkeren, of als ze het terrein van de ambassade zullen opgaan voordat iedereen er weg is. En om de veiligheid van al die mensen te waarborgen zijn ook 5000 troepen vanuit de VS naar Kabul gekomen. Iedereen die bij de ambassade is, wordt met helikopters ter vliegveld gebracht. Er zijn berichten van eigenlijk niet weten hoe ze nog bij de ambassade kunnen komen of hoe ze zelf bij het vliegveld zouden kunnen komen. Nu alle wegen worden gecontroleerd door de Taliban en ze zich niet veilig voelen. U hoort het laatste nieuws uit Afghanistan van correspondent Aletta André. 9,5 minuut over 6 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Schrijver Alfred Burney zat bij Zomergasten. Schreef onder meer over de koloniale geschiedenis en hoe Nederland is omgegaan met het verleden van Indonesië. Dat blijft hij apart vinden. Ik kan me voorstellen dat je als verslaggever niet vraagt van... joh, hoeveel Indonesiërs heb je doodgeschoten? Ja, heb je lijken gezien? Wat het dan? Maar goed, dan gaan we, dit is 1950, dan gaan we 1955... Wordt het dan niet eens tijd om die jongens te gaan opzoeken thuis? Om, hè? 1960. 1965. Hoeveel tijd heb je nodig? En het heeft volgens Burney ook te lang geduurd... voordat er fictiefilms over die periode werden gemaakt. Wanneer komt er eens een verslaggever op het idee... om die jongens te gaan vragen hoe het daar was? Wij hebben... 70 jaar lang moeten wachten op de eerste speelfilm over de koloniale oorlog. De Oost, hè? Dus eigenlijk 21 jaar. Okay. Mm-hmm. Is dat niet idioot lang? Oud-voetballer Gerd Müller is overleden. De man die veel mensen van mijn generatie een jeugdtrauma bezorgde... toen hij in de WK-finale van 1974 tegen Nederland... de 2-1 voor Duitsland binnentikte. Der Bomber was zijn bijnaam, won met Bayern München alles wat er te winnen was... De Belgische auteur Raf Willems die schreef in zijn boek... Legendarische voetbalhelden ook over Müller. En bij Langs de Lijn vertelde hij dat Müller direct na de gewonnen WK-finale van 74... een punt achter zijn interlandcarrière wilde zetten. Die avond na de finale op het banket van de overwinning... zullen we dat maar zeggen, waren de vrouwen... had de Duitse voetbalbond vergeten om de vrouwen van de spelers uit te nodigen. En Uschi Müller maakte daar kabaal over... En Gert greep dat aan om te zeggen, nu stop ik bij de manschaft. Dus dat was een totale anticlimax, de bomber van de natie... die op de avond van het wereldkampioenschap zegt, ik doe niet meer mee. En Willems verklapte nog een geheim. In 1973 maakte Johan Cruijff de overstap naar Barcelona. Eigenlijk had de Catalaanse club andere plannen. Eigenlijk was Gert Müller in 1973, dus naar aanleiding van het feit... dat hij zo goed gepresteerd had op dat EK 72... en Europees topschutter was geworden en zo verder... de eerste keuze van FC Barcelona. En het is pas toen die transfer niet doorging... dat men bij Johan Cruijff komen aankloppen is. En gisteravond begon een nieuw seizoen van Promenade. Niet een zomerpromenade, maar gewoon Promenade. En het programma had deze keer een vierde panellid. Door sommigen nu al de Bas Heijnen van Promenade genoemd. Filosofisch essayist Peter van de Witte. Peter, wat fantastisch dat jij ons team komt versterken. Heb je er... Heb je er zin in om mee te doen? Vind je het leuk om mee te doen? Ja, wel. Ja. Ja. Nou, nog voor het eind van de uitzending moest deze Peter de studio weer verlaten. Oh, jongens, sorry. Het spijt me. Dit is mijn fout. Echt mea culpa. Oh. Sorry. Wat was dit echt? Oh. De Bills, hè? Ja, ja. Hij sloot totaal niet aan, hè? Nee, man. Totaal mochel. Verschrikkelijk. Nou ja. En dat nadenken ook de hele tijd. Ja, ja. Man, wat is dan precies een urgent programma? Waar is het onderzoek geweest? Controlegroepen. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Tom Petty. We'll be right back. Tom Petty, Feel a Whole Lot Better. 1989. Kirsten, daar zitten we. Je hebt gekeken naar de sites natuurlijk, naar de ochtendkranten. Ja, eigenlijk gaat het maar over één ding, hè? Ja, ook op de voorpagina's veel aandacht voor de gebeurtenissen in Afghanistan natuurlijk. Op de voorpagina van Trouw een grote foto van Taliban-strijders in de hoofdstad Kabul. Net als op de voorpagina van De Telegraaf. Het AD wijst erop dat de hoofdstad net zo makkelijk is ingenomen als de rest van Afghanistan. De Volkskrant heeft de bizarre foto geplaatst waarop Taliban-strijders poseren in het presidentiële paleis. Zonder een schot te lossen hebben ze de stad ingenomen, schrijft de krant. En meerdere kranten hadden ook contact met mensen die voor Nederland hebben gewerkt in Afghanistan. Trouw sprak via WhatsApp met een tolk die dat van 2011 tot 2014 heeft gedaan. En morgen met een commerciële vlucht naar Nederland zou vliegen. Dat blijkt te laat. En de man vreest met zijn gezin voor zijn leven. De Telegraaf had contact met een oud bewaker van een Nederlandse basis. Hij wijst erop dat de Taliban-strijders precies weten wie ze zijn. En dat hij is al eens eerder bedreigd vanwege zijn werk voor de Westerlingen. Naar Nederland komen lijkt er voor hem niet in te zitten. Omdat hij bewaker was, mag hij van de ambassade niet komen. Alleen tolken zijn welkom, was het antwoord op zijn asielverzoek. D66-leider Kaag ziet nog steeds niets in een coalitie met de ChristenUnie. In een interview met het AD zegt ze dat het roer om moet en dat daarvoor een ander kabinet nodig is. Kaag blijft erbij dat ze de voorkeur heeft voor een kabinet met VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Ze vindt dat de logische keuze, omdat die combinatie van partijen zowel in de Tweede als Eerste Kamer een meerderheid heeft. Vanochtend wordt de aanzet voor een regeerakkoord besproken met informateur Hamer. De VVD en D66 hebben daar de afgelopen periode aan gewerkt. NRC schrijft dat het nog niet duidelijk is of dat document openbaar wordt. De man die eigenlijk het doelwit was van de vergisontvoering deze maand is volgens politiebronnen van de Telegraaf een zakenman uit Alblasserdam. De man heeft banden met meerdere ondernemingen die op papier in Zwijndrecht zitten of zaten. Op het pand daarvan werd dit weekend een aanslag gepleegd. De zakenman zou tegenwoordig in Zwitserland wonen en in het vastgoed zitten en niet bekend staan als zware crimineel. Hij meldde zich onlangs bij de politie. De ontvoering draait volgens de politie om de inbeslagname van een enorme partij cocaïne. Een onschuldige hoofddorper was dagenlang gekidnapt. 18 minuten over 6 is het. Als de boekensector iets niet kan gebruiken, dan is dat een tekort aan papier. En toch is dat aan de orde. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is er wereldwijd een enorme vraag naar karton en naar toiletpapier. Papierpulp is daardoor niet aan te slepen. Maar papier is ook nodig voor boeken en die sector lijkt het slachtoffer te worden van de huidige papierschaarste. Jeroen Schuthuizen ging naar Wilco in Amersfoort. Dat is een van de grootste drukkerijen van Nederland. Hele vellen worden weggegooid. Hey, we drukken hier mooie boeken, dus we moeten de juiste kleurstelling hebben. En ja, dan de eerste 100 vel worden gewoon in de prullenbak gegooid. Dit wordt hergebruikt? Hergebruikt. Hier worden de Harry Potters gedrukt, de boeken over Derksen, de Zeven Zussen, Geert Mak, Adriaan van Dis. Wij maken hier 100 verschillende titels per dag in een oplaag van gemiddeld 2400. Dus hier worden 240.000 boeken per dag gemaakt. 1,2 miljoen per week. En meneer De Rooy, directeur en eigenaar van deze drukkerij Wilco. Nou is er op de wereld een enorm probleem met dat papiertekort. Het grote probleem is dat er afgelopen jaar enorm veel papiermachines omgebouwd zijn tot kartonmachines, tot doosmachines. Waarom? Om de Bol.coms, de Alibaba's en al dit thuisbezorgwerk te voorzien van karton. We krijgen alles in een kartonnetje aangeleverd tegenwoordig. En dat is enorm. Dat is echt enorm. Enkele fabrieken zijn zelfs omgebouwd, hè? Van boekpapier naar kartonnen dozen. Blijkbaar is het op dit moment erg lucratief om je machine om te bouwen. Dat gebeurt. En dat betekent voor ons ook dat we achteraan moeten sluiten. Want daar wordt echt geld in gemaakt. Ja. Met als gevolg dat de hele papiermarkt compleet uit balans is. Als ik papier in huis wil hebben, normaal duurt dat 2 à 3 weken. Dat is momenteel opgelopen tot 4 maanden. Dat geeft aan prijsverhogingen en dat geeft aan tekort. Hier worden de katerns aan elkaar genaaid. Dus dit noemen we een naaimachine die het boek extra stevig maakt. Mark de Kersten is van uitgever VBK Media. Zijn er de afgelopen maanden problemen geweest? Boeken niet leverbaar? Ja, er zijn boeken niet voorradig geweest. Het kan zo zijn dat er soms geen papier voorradig is of geen andere alternatieven. En dat betekent gewoon dat we af en toe niet kunnen leveren. Komt dat wekelijks voor? Het komt zeker voor. Op dit moment zie je in de toiletpapier en kartonnage dat daar gewoon meer geld in wordt verdiend. Meneer De Rooij, zelfs toiletpapier is interessanter. Dat is zeker interessant. Dan moet u toch pijn doen. Nee hoor, de hygiëne voor de mensen is heel belangrijk. En dat zien we ook steeds meer gebeuren in China en in India. We weten nu op dit moment dat houthoudende papiersoorten gewoon goed voorradig zijn. Maar is een mindere kwaliteit. En het is wel een gedachtegang voor ons om daar naar te kijken. Dan maar iets minder luxe. Dat zou kunnen, maar we proberen natuurlijk onze boeken zo optimaal mooi te maken. Aan alles is tekort, hè? Papier, lijm, drukplaten. Wie gaan die extra kosten betalen? Zijn dat de drukkerijen en de uitgevers? Uiteindelijk gaat de consument dat weer betalen. Er is zeker een mogelijkheid dat we dat gaan doorbelasten of kunnen doorbelasten. We zitten in dit land met een vaste boekenprijs. Daar moet aan gesleuteld worden, zeggen jullie. De vaste boekenprijs die staat op zichzelf. Er is altijd een mogelijkheid om verkoopprijzen natuurlijk te verhogen. Die mogelijkheid is aanwezig. Ja, anders moet u alle kosten zelf betalen. Hè? Daar zit u niet op te wachten. Daar zitten wij zeker niet op te wachten. Nee. Hoe lang gaat dit nog duren? Zoals ik het nu inschat is dat we nog wel zeker een jaar hier mee van doen hebben. We zien inderdaad dat drukkers moeite hebben om papier in te kopen. Andere grondstoffen. Dus ik denk dat we hier inderdaad nog een jaar mee bezig zijn. Wat een kabaal hier, zeg, in die drukkerij. Ik hoor die machines graag zoomen. Daar heeft u geen last van? Daar heb ik helemaal geen last van. Als ze draaien, dan is het hier mooi werk. Robert-Jan De Rooij was dat, als laatste directeur van drukkerij Wilco in Amersfoort. Het is een hardgroeiende miljardenindustrie, cannabis. Steeds meer Afrikaanse landen legaliseren de commerciële teelt van medicinale cannabis om zo de staatskas te spekken. Onder meer Lesotho, Rwanda en Zimbabwe. Die spelen in op de groeiende vraag vanuit het Westen naar mediwiet en CBD, oftewel cannabisolie. En Zuid-Afrika wil zelfs koploper op het continent worden en geld verdienen aan wat ze er ook wel het groene goud noemen. U hoort een reportage van correspondent Ellis van Gelder. Legalize it. Er trekt dus een groene legaliseringsgolf door Afrika. Maar niet om de reden die in dit nummer bezongen wordt. Niet bestemd voor de coffeeshop. En ik ben vandaag op pad om de agrariër te ontmoeten die onlangs de allereerste legale lading cannabis vanuit Zuid-Afrika naar Europa heeft geëxporteerd. Leslie Zedler uit Stellenbosch. We lopen door, rijen en rijen met aardbeien. We have about 45 hectares of strawberries. Deze regio staat bekend om de wijn, om de aardbeien. Yes, and now cannabis. Een aardbeienboer die cannabis gaat groeien. You know, cannabis is another crop. It needs water, it needs fertilizer. It's a natural progression for us. We're farmers. Give us a crop and we'll grow it. Geef ons een gewas en we groeien het. We weten wat het nodig heeft, hoewel het ook nog wel een beetje pionieren is. Yes, it's an exciting new frontier. So the laws are changing. Countries are starting to open up. It's being a lot more acceptable. I mean, even my mother's interested in this and she's been one of the old generation who was very anti-cannabis. Ik sta in een hele grote kas vol met cannabisplanten. Je ruikt het ook. Het is wat lawaaierig hier, want er hangen ook allemaal ventilatoren om de temperatuur hier op het goede peil te houden. Hier wordt druk geknipt met de snoeischaar. Hier wordt vandaag geoogst. En dit is dus niet om high van te worden. The plants, it's not to get high, the cannabis. No. So it's only for medicinal use. Our license is exclusively from the South African Health Products Regulatory Authority, who control all medicines in the country. And we fall directly under them. Ja, echt voor medisch gebruik dus. En alleen nog maar voor de export. When you grab this, you must just grab on the stem. Eh? on the stem. We always grab on the stem, not on the flower. And then that's one, that's perfect. That's one. Anele, die is hier aan het kijken of alles goed gaat. Hij geeft de vrouwen instructies hoe ze de toppen eruit moeten knippen. Yes, I teach them how to trim. I teach them how to prune the plants. Want jij weet heel goed hoe je cannabis moet groeien. I've been in this industry like more than 15 years now. I was farming from the villages, from the rural areas. It wasn't legal then? No. It wasn't legal. No. It was very, very hard with the police. Yeah. It used to be very, very hard with the police. But us from Transkei, we use that stuff to send our children to school. That's how we make money from the hills. That's how we make money. Depending on that stuff. Ja, in de Oostkaap, daar wordt heel veel dagga, zoals het hier noemen, wiet verbouwd. En zegt, ja, dat moeten we wel, want dat is een van onze enige inkomste bronnen. En nu wordt zijn kennis en ervaring dus hier ingezet in deze legale boerenbedrijf. And I'm so happy, so pleased to be here under this one now, because this one is well organizing. Waarom zet je niet je eigen bedrijfje nu al op in cannabis? Because of I don't have... Money to start. It starts with money. You see, that's the problem. De hoop hier is dat Zuid-Afrika straks ook de verkoop van medicinale wiet in eigen land toe gaat staan. En dus niet alleen naar het buitenland blijft exporteren. En dat daarmee alle boeren de kans krijgen er geld aan te verdienen. It's just a perfect opportunity for the country to start employing people in the sector, start training people. We're very very optimistic that South African market is going to be a very strong and healthy cannabis market. Bijdrage over de lucratieve teelt van medicinale wiet in Zuid-Afrika, gemaakt door Ellis van Gelder. Ja, dit liedje lag al een tijdje op het stapeltje, maar ja, de zomer die werkte niet echt mee met al die regen. Nu kan die wel, nog net, want de komende week wordt het weer eventjes wat minder. Het nummer heet Summertime en is van een gelegenheidsgroep met de naam Soul Drippin'. Het zijn vier muziekvrienden, Bo Saris, oftewel Boris Titulaar, die won nooit Idols. Brownie Dutch doet mee, Darius Dante en Harry Loco. Yeah. Dream about the vibes we shared. We're reminiscing about the good old pace. I wanna recreate those times of solid gold. But lately, life seems to treat us so unfair. You wonder, do they even really care? But changes tend to lit the fire in my soul. So I'm gonna embrace the sunlight. Let its power clear my mind. And enjoy all the little things in life. You need summertime in your head. The birds and the bees in love and full effect. Fuck the bullshit in the world. It's time to roll. Summertime, wine and dine. Color up the world and make it shine. This is your call. Just take it all right up your body and soul. Baby, let me just clear the day. The clouds getting out of your way. When I take you for a sunny ride, maybe I can take you to the moon. Well, there's only beautiful tune. Feel the sunshine running through your mind. Close your eyes, hold me tight. I take you to a place on the other side. Loosen up, oh baby, you will feel alright. You need summertime. The birds and the bees in love and full effect. Fuck the bullshit in the world. It's time to roll. Summertime, wine and dine. Color up the world and make it shine. This is your call. Just take it all right up your body. I can feel the freedom. It's time to pack up, baby, now, 'cause we leaving. It ain't no secret how much I miss this feeling of you and me together. Gone for the weekend, walking down the beaches. I'm yearning, I'm longing, wanna get back to this feeling. The tide is still high, but the wounds are slowly healing. Enjoy your time like we never did before. Celebrating life while drifting by the show. Ooh, can I get a piece of you? It's the right time, baby, come through. I don't wanna share ya. We got that sauce when we riding together. Now or never, baby, just don't keep me waiting. It's a party and we're celebrating. And I know you want it, so come over here and let's make it funky. Leave it, baby. with some barbecue sauce on your plate. You need summertime in your head. The birds and the bees in love are full effect. Fuck the bullshit in the world, it's time to roll. Summertime, wine and dine. Color up the world and make it shine. This is your call, just take it. Soul Drippin, een gelegenheidsformatie uit Nederland dus. En het liedje heet Summertime. Het is 1:07. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. D66-leider Kaag blijft erbij dat ze niet meer wil samenwerken met de ChristenUnie. Ze herhaalt in het AD dat ze een coalitie wil van haar partij met de VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. We hebben daar de afgelopen weken goed over nagedacht, zegt Kaag. Die benadrukt dat het roer om moet. Na een onderbreking van 4 weken gaat de formatie vandaag weer verder. De Taliban willen als nieuwe machthebbers van Afghanistan banden aanknopen met de internationale gemeenschap. Een woordvoerder zei tegen de nieuwszender Al Jazeera dat de Taliban willen samenwerken om problemen in Afghanistan op te lossen. Ook zeggen ze dat ze de rechten van vrouwen en minderheden in Afghanistan zullen respecteren, maar wel binnen de sharia. De Amerikaanse regering is verrast door de snelheid waarmee de Taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan. Het ging allemaal sneller dan we hadden verwacht, zei minister Blinken bij CNN. De Republikeinse oppositie vraagt zich af waarom de Amerikaanse inlichtingendiensten dit niet hadden voorzien. President Biden heeft nog niet gereageerd. Hij zit in zijn vakantieverblijf Camp David. De aardbeving van zaterdag in Haiti heeft zeker 1297 levens geëist. Gisteren stond het dodental nog op 724. De beving had een kracht van 7,2. Veel huizen en andere gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd geraakt. En het is nog niet gedaan, want vandaag trekt een tropische storm over Haiti, waarbij veel regen wordt verwacht. Het weer, het wordt een vrij onstuimige dag met een stevige noordwestenwind en enkele buien. Het wordt niet warmer dan een graad of 18. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Pre-order nu de Samsung Galaxy Z Flip 3 en ontvang tijdelijk tot wel €200 aan gratis extra's. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. 6:04, het NOS Radio 1-journaal. Het andere grote verhaal van deze ochtend is natuurlijk Haiti. Het is nog steeds onduidelijk hoe groot de schade en het aantal slachtoffers is na de zware aardbeving daar. Die was zaterdag. Zeker is dat de ravage enorm is. Vooral in het zuidwesten van het land waar het epicentrum van de beving lag. Het dodental staat nu op zo'n 1300, maar er worden nog steeds veel mensen vermist. Contact nu met correspondent Marieke de Vries. Die volgt de situatie op Haiti vanuit Washington. Marieke, het is nu nacht op Haiti. Hè? Wat is het beeld nu? Ja, er zijn dus berichten over bijna 1300 doden. Inmiddels zo'n 6000 gewonden. De gewonden, de overlevenden dus, die overspoelen op dit moment de regionale ziekenhuizen, als die al bereikt kunnen worden. Want ja, sommige wegen zijn volledig verwoest. Sommige dorpen zijn ook ondergestroomd van rivierwater, wat verplaatst is geraakt door de aardbeving. En ook de toevoer van medische voorraden wordt daardoor bemoeilijkt. En volgens een arts in een van de grote ziekenhuizen in Laclais houden ze daar nu ook nog rekening met een nieuwe golf patiënten. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld slachtoffers die nu nog niet gevonden zijn in de afgelegen gebieden. Maar ja, ook slachtoffers van de hevige naschokken die nog steeds te voelen zijn. Toch zijn er gisteren en ook vanavond nog in het donker toch weer mensen ook weer onder het puin gevonden. Maar ja, hoe hoog het aantal slachtoffers ook is, want nu dus 1300 doden en misschien loopt dat dus nog wel op tot 2.000-3.000 doden. Toch zei de humanitaire hulporganisatie van de Verenigde Naties dat deze aardbeving in ieder geval veel minder verwoestend is geweest dan die in 2010. En dat de schade minder erg is dan in eerste instantie werd gedacht. Dus ja, hoe tragisch ook, het lijkt nog mee te vallen. Ook omdat de aardbeving dus in een meer landelijk gebied heeft plaatsgevonden. Ja. Maar er zijn ook berichten dat er nog weer een tropische storm onderweg zou zijn. Ja, zeker. Tropische storm Grace raast nog steeds in de richting van Haiti. Wordt verwacht dat hij daar morgen of dinsdagochtend vroeg aan zal komen. Het is geen orkaan, maar er worden wel hevige regenbuien en windstoten verwacht die gepaard kunnen gaan weer met nieuwe overstromingen. En daardoor kunnen de gebouwen dus weer verder instorten. Dus ja, dat draagt ook weer bij aan een extra gevaarlijke situatie. En het is natuurlijk ook weer niet bevorderlijk voor de hulpverlening. Maar zeker ook niet voor de duizenden mensen die dakloos zijn geworden. De grootste zorg is volgens de Verenigde Naties dan ook schoon water, sanitatie en hygiëne, zodat er ook geen ziektes uit kunnen breken. Nou is de president van Haiti onlangs vermoord, hè? Is er eigenlijk nu wel een daadkrachtige regering die dit allemaal kan afhandelen? Nou, stabiel is het zeker niet, hoor. Premier Henri, die neemt waar. Die doet dat zo goed en zo kwaad als hij het kan. Hij is gisteren meteen naar het gebied afgereisd. Heeft de noodtoestand uitgeroepen, waardoor er weer extra middelen vrijkomen. Maar verder is de situatie echt instabiel te noemen. Al voor de moord op president Moïse, die overigens nog steeds niet opgelost is, was er al sprake van gewapend geweld, van gangs, ook in de straten van de getroffen gebieden. De gebieden die dus nu in het puin liggen. En als gevolg daarvan werden die gebieden destijds al afgesloten om dat geweld in te perken. Nou, dat speelt allemaal ook nog op de achtergrond mee, waardoor de hele situatie zeker gevaarlijk te noemen is. Ja. En hoe gaat het met de internationale hulp? Ja, het Rode Kruis is ter plekke. Daar is ook contact mee. Dat wordt als een goed teken gezien. Hè? Dat die telecommunicatie in ieder geval dat heeft gehouden, dat er met elkaar gecommuniceerd kan worden. Verschillende NGO's zijn ter plekke. En de VN is er dus. Die hebben ook als enige helikopters tot hun beschikking om mensen uit het gebied te kunnen evacueren. Maar het is niet voldoende. Zeker niet voldoende, zegt men nu. Er moeten dus nog veel meer hulporganisaties het gebied in. President Biden, de Amerikaanse president, die heeft gisteren al meteen de hulp aangeboden van USAID om hulp te bieden en te helpen ook in de toekomst weer met de wederopbouw. Haiti is een straatarm land. Dit komt er dan ook allemaal nog eens een keer bij. Kun jij inschatten wat de impact is van zo'n kolossale ramp? Nou, dat is echt heel lastig om nu al te overzien na een paar dagen. In 2010 werd het ook pas na weken, maanden duidelijk hoe groot de impact is geweest. Maar de Amerikanen hebben een inschatting gemaakt dat toch wel het bruto nationaal product van het land met zo'n 70% zal kunnen worden aangetast. En ja, als je dan nagaat dat het land inderdaad, wat je zegt, straatarm is. 1 op de 3 Haitianen die leeft nog steeds onder de armoedegrens, moet het nog hebben van noodhulp. En als je dan ook nog kijkt naar dat het land code rood heeft op het gebied van corona, dat gecombineerd met die politieke crisis, nou ja, dan zie je dat het ramp op ramp op ramp is wat de inwoners van Haiti nu overkomt. Marieke de Vries was dat vanuit Washington. En ik praat door met Celini Constant, voorzitter van de Haitiaanse Vereniging in Nederland. Mevrouw Constant, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt nog veel contact, hè, met mensen daar op Haiti. Wat hoort u van die mensen? Ja, wat nu nog hun menselijke zorgen maken, die weten niet. Ja, hoe ze moeten nu weer naar binnen voor degenen die überhaupt een onderdak nog hebben. Ze zijn bang om naar binnen te gaan, omdat er zijn nog steeds naschokkingen. Ja. Er is nog geen echte hoop aanwezig overal. En de ziekenhuizen waren boordevol. Gisteren was het iets rustiger. Maar er komen steeds meer mensen weer, die natuurlijk nu onder de puin geboren worden. En natuurlijk, ja, ze zullen ook een verdere drukte hebben in de volgende dagen. Ze hebben nog steeds gebrek aan medische materialen. Van het kleine ziekenhuis bijvoorbeeld, waar ik vandaan kom in Kampere. Dat is een buurtstad van Lekai. Dat is nog hetzelfde issue. Ja. Er is nog geen verbetering. De mensen zitten daar met heel veel onzekerheid. Want ik begrijp dat uw ouders wonen daar ook, hè? Nog. Ja, dat klopt. En hebt u contact met ze gehad? Ja, ik heb contact met hun. Dat is, de communicatie is gelukkig af en toe wel aanwezig. Het is niet altijd makkelijk om iemand te bereiken. Maar wel, ik kom wel door. Ik kan met hun en hoe gaat het met uw ouders? Voor hun, het is, die mensen maken ze hebben in 2016 de orkaan Matthew meegemaakt. Ze hebben de aardbeving in 2010 ook meegemaakt, maar niet erg, want we hebben toen geen materiële schade gehad in het zuidelijke gedeelte waar het nu zo erg is. Maar nu het is echt om hun heen. Ja, van 10 huizen zijn er alleen maar 2 die blijven staan. Dus ze hebben nu buren bij hun ook kunnen overnemen die bij hun ook buiten slapen. Omdat iedereen is bang nu natuurlijk om überhaupt iets te doen in hun eigen huis. Opruimen dekken ze niet over vanwege de naschokkingen. Om niet gewond te raken. En hoe gaat het met de hulpverlening daar dan? Vertellen ze daar iets over? Ja, ze zeggen dat is nog steeds raar. Er is nog geen in Kamperen zelf. Alleen vanuit de lokale organisatie is er wel wat hulp. En kappa lokale NGO's die door de diaspora zelf zijn opgericht, die zijn actief. Maar we hebben geen zichtbare internationale hulp. Maar er is wel gisteren nieuws gekomen dat de Dominicaanse Republiek heeft de eerste hulp met medicijnen en zo gestuurd. Maar ik heb nog geen verdere informatie of dat waar ik vandaan kom in Kampirin is terechtgekomen. Want de airport, de kleine airport die we hebben in Lekai, die is meer in de buurt van de stad Lekai. Dus we gaan de stad Lekai eerst verzorgen. Ja. En dan later dan gaat de andere plekken verzorging krijgen. U noemde net al eerder de natuurrampen die Haiti te verwerken heeft gehad. Dan de politieke situatie houdt ook niet over. Economisch gaat het natuurlijk heel slecht. En dan komt dit ook nog eens een keer. Ja, die komt nog een keer. Dat is natuurgeweld, daar kan u niet aan. Maar natuurlijk de schade die we nu hebben, natuurlijk gedeeltelijk dat is van de natuur op, maar heel veel meer schade zijn veroorzaakt überhaupt door, omdat we hebben geen echte overheid die voor zorgt dat we voorbereid zijn om voor dit soort van ramp in goede. Goede actie te kunnen ondernemen. De tweede is ook dat er zijn geen normen. Er zijn normen op papier, maar niemand let op dat het geacht wordt. Want we hebben nu ook gezien de huizen die kunnen staan. Het is huizen die gebouwd zijn omdat ze aardbevingbestendig zijn gebouwd. Dan dat lukt wel als je dat goed doet. Maar als de mensen natuurlijk arm zijn, dan dat is ook verstandig dat ze niet per se het geld ook soms hebben om een goede huis te bouwen. En soms zie je zelf mensen die ook geld hebben, maar dan de mensen die de huizen gaan bouwen zijn misschien niet goed genoeg opgeleid om aardbevingbestendige huizen te bouwen. Ja. Dus niemand let echt op. En dat is ook omdat we hebben geen goede functionerende regering. Ja. En dus blijft het een vicieuze cirkel waar Haiti in zit. Dank voor uw verhaal en sterkte. Céline Constant was dat, voorzitter van de Haitiaanse Vereniging in Nederland. Kwart voor zeven is het. Het nieuwe studiejaar begint binnenkort. En er zijn dit jaar ook weer introductiedagen voor nieuwe studenten. Tot opluchting van de studentenverenigingen. Er zijn introductiedagen onder meer in Wageningen, Groningen, Utrecht, Maastricht en ook in Delft. Hallo allemaal, ik wil jullie nog even attenderen dat jullie allemaal afstand houden en maximaal 6 mensen per tafel. Dankjewel. Volgens mij zit de stemming er al goed in hier. We hebben ontdekt, we mogen nergens in. We mogen wel, dus we gaan lekker rondkutten. Geen idee. Waar wil je in dan? De studentenvereniging lijkt me handig. Ja, ik dacht dat die wel op het programma stonden. Feline, kom er eens bij. Feline is van de organisatie, hè, een van de initiatiefnemers. Feline heeft een oortje in, communicatiemiddelen, walkie-talkie. Feline, ze willen ergens in. Hebben jullie vandaag je verenigingsbezoeken gepland? Morgen hebben we onze dag. Ja, dus elke vereniging heeft zijn eigen avondprogramma. Kan je via het platform inschrijven. Kunnen jullie even vertellen waar jullie vandaan komen en wat jullie gaan doen in Delft? We gaan allemaal werktuigbouw kunnen doen. Wij kennen elkaar, komen allebei uit Den Haag. En de rest kennen we van de EJW. Die hebben eerstejaarsweekend. Die hebben we vrijdag gehad. Hebben die. Oh, dus jullie zijn al lekker bezig. Klein beetje wel, ja. Wat gaan jullie nu doen? Wat is het volgende? Ja, dat weet Erik Jan. We gaan even kijken op de infomarkt om te kijken welke vereniging de jongens bij willen gaan. De infomarkt, even kijken. Dat zijn verenigingen en organisaties waar je dan lid van kan worden. Ja, klopt. Ja, dat is bij X nu op dit moment. Jongens, jullie moeten naar X toe. Hup, aan de slag. Zeg Feline, dit klinkt allemaal heel erg introductieweekachtig, hè? Hoe gaat het? Ja, goed. We merken eigenlijk dat de sfeer er heel erg in zit. Dus dat we weer echt voelen hoe het is om een normale ontvangstweek te hebben. Het is natuurlijk wat wel anders geweest door corona. En vorig jaar is er heel veel minder mogelijk geweest. Ja. En we zien nu dat iedereen gewoon echt aan het genieten is. Dus dat is heel fijn. Ja, hoe anders is het dan vorig jaar? Ja, dus wat we dit jaar kunnen doen is 3 dagen neerzetten per deelnemer. Dus dan kunnen ze 3 dagen lang langs verenigingen, over de campus, alles ontdekken in de binnenstad. Ja. En ook overnachten op onze overnachtingsfaciliteit. Dus er is gewoon veel meer ruimte, ook voor avondprogramma. En dat maakt het heel relaxed allemaal. Er is hier een heel groot plein ingericht. Dat is herkenbaar aan de banners van een heel bekend biermerk. Dan weten de studenten ook meteen waar ze wezen moeten. En daar kan je met heel veel mensen zitten, hè? En toch afstand houden. Klopt. We hebben nu capaciteit voor 1500 mensen ongeveer op terras. Zullen we even gaan kijken daar? Ja, want ik hou wel van terrassen. Yes, helemaal goed. Ja? En Feline, wat doe jij zelf hier? Ik ben nu aankomend 15 jaar student. Ik heb mijn bachelor klinische technologie afgemaakt. Technische geneeskunde is dat, best wel een nieuwe studie. Ja. Dus nu even een tussenjaar. En dat vul ik in door nu de OW te organiseren. Superleuk, met 7 andere studenten. De OW, ja, jullie zijn goed in afkortingen, heb ik al gehoord. Oh, sorry, klopt. Dat is de ontvangstweek van Delft. Ontvangstweek, de OW. Bent u ook een introducé? Ja. Hoe is het? Heel leuk. Ja? Heel leuk, ze doen het goed. Waar komt u vandaan en wat gaat u doen? Ik kom uit Rotterdam en ik ga industrieel ontwerpen doen. We hebben net allemaal getest voor toegang, voor vanavond en zo. Alle verenigingen geven borrels, dus daar moet je voor testen. En anders kun je naar het leuke terras hier. Ja. Ja, dit is wel een heel goed terras eigenlijk zo te zien. En zijn jullie allemaal goed getest? Ik bedoel, negatief getest? Ja, zeker weten. Ja? Wat zijn nou de hoogtepunten in het programma? Heb je daar al een beetje naar gekeken? Om heel eerlijk te zijn ben ik heel slecht voorbereid. Ik ben hier gewoon heen gekomen, helemaal blanco. En ik zie hier wel wat het allemaal wordt. Nou, volgens mij krijg je nou een podiumoptreden aangeboden. Dus. Optredentje, nou lekker is dat. Hey, yo, fijne dag. Ja, nu ik zo naar jullie zit te kijken, achter jullie staat een tentje van de GGD. Wordt hier ook geprikt tijdens de introductieweek? Nee, hier wordt niet geprikt. Het was wel een optie, maar we hebben ervoor gekozen om dat nu toch niet te doen. Ook omdat er dan een risico is dat mensen dan toch wat bijwerkingen krijgen van die prikken. En daarnaast is het ook vanuit de TU Delft en campus was het toch niet gewenst om het zo te doen. Dus houden we bij veel testen. We hebben ervoor gezorgd dat elke deelnemer 2 testen heeft in zijn rugzak die ze van ons krijgen. En ook werd ze aangeraden om van tevoren een zelftest te doen. Zodat we toch dagelijks even een soort van update hebben van hoeveel mensen er dan besmet zijn. En inderdaad, als ze besmet zijn, dat ze dan naar huis gaan om toch die veiligheid te waarborgen. Feline Steuvels dat, van de introductieweek in Delft. Een bijdrage van Mark Robin Visser. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. 7 Nederlandse militairen hebben geweigerd zich te laten inenten tegen het coronavirus. En daardoor konden 2 van hen niet mee op een missie naar het buitenland. De Volkskrant schrijft daarover. 2 bezwaren werden gegrond verklaard omdat mensen zich op basis van godsdienst niet wilden laten inenten. Zij hebben andere werkzaamheden gekregen. En in 3 andere gevallen werd het bezwaar verworpen. En 2 zaken moeten nog worden behandeld bij een speciale commissie die erover adviezen geeft. De ontzetting uit de functie van militair vanwege het weigeren van een vaccin is volgens Defensie nog niet gebeurd. De Nederlandse investeerder CTP koopt voor 307 miljoen euro de aandelen van een magazijn dat gebouwd wordt in de haven van Amsterdam. Het Parool schrijft daar online over. De Amsterdam Logistics City Hub wordt zo'n 220.000 vierkante meter en moet winkels, bedrijven, horeca en consumenten in Amsterdam gaan bevoorraden, vooral met groen transport. De directeur van CTP erkent dat het bedrag fors is, maar zegt dat zijn bedrijf geen belegger is. We zitten hier niet voor 5 jaar in, maar voor 30 of 40 jaar, zegt hij. Er is volgens hem al veel interesse van bedrijven om plek te huren in het gebouw. Het kabinet hoopt vanaf 20 september de coronamaatregelen te versoepelen, maar virologen zetten daar in de Telegraaf hun vraagtekens bij. Het lijkt hoogleraar Bert Niesters van het UMCG in Groningen wensdenken, omdat veel mensen ook volgende maand niet gevaccineerd zullen zijn. En bovendien komen er nog allerlei activiteiten aan, zoals de introductieweken van studenten en de Formule 1. En ook de Vlaamse viroloog Mark van Ranst gelooft niet dat het op 20 september gaat lukken en vindt de plannen onrealistisch. Hij is er zeker van dat het virus in de herfst en winter weer rond zal gaan. De grote industriële bedrijven moeten niet langer vrijstelling krijgen van de Nederlandse CO2-belasting. Dat vinden de PvdA, GroenLinks, Volt en verschillende milieugroepen, is te lezen in het FD. Zo'n 300 bedrijven moeten volgens het klimaatakkoord van 2019 geld betalen over hun CO2-uitstoot. Maar dat hoeft vanwege de coronacrisis pas vanaf 2024. De politieke partijen en milieugroepen vinden dat niet meer terecht, omdat de industrie nu alweer op volle toeren draait. De industriebelangenvereniging is daar niet mee eens en wijst op de hoge grondstofprijzen en tekorten aan onderdelen. Jolanda van der Velde zit vanochtend bij de ANWB. Jolanda, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Het zijn de werkzaamheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Die leveren nu zo'n 10 minuten vertraging op bij de afrit Oostvoorne. Het rijdt er langzaam over 6 kilometer. En oplettende luisteraars hadden de snipperhit al een beetje gehoord natuurlijk. Maar dit is hem wel helemaal uit 1963. Momentje Motown met Mary Wells. Vijf minuten voor zeven is het. Bijzondere vondsten bij de Beach Cleanup Tour. Dat is de jaarlijkse strandopruimactie van de Stichting de Noordzee. En die actie is gisteren afgerond. Ik ga erover praten met Ewout van Galen van die stichting. Meneer van Galen, goedemorgen. Goedemorgen. Altijd leuk om dat lijstje even langs te gaan. Wat hebt u voor bijzonders allemaal gevonden? Nou, we hebben ten eerste rond de 4600 kilo afval gevonden. We hebben ook rond de 57.000 sigarettenfilters gevonden. En daarnaast hebben we verpakkingsmaterialen gevonden waarvan we weten dat ze echt uit de jaren 70, 80 en zelfs 90 ook komen. En dat ligt dan nu nog op de stranden? Ja, dat geeft dus aan dat het plastic probleem echt hardnekkig is. En ook internationaal, want die verpakkingen die hebben een behoorlijke afstand afgelegd. Zowel in tijd als in fysieke afstand. Want u zegt van verpakkingen uit de jaren 70, hoe weet je dat dan? Daar zitten houdbaarheidsdata op die verpakkingen. Dus die kun je nog heel goed lezen. Ja, maar wat is dat dan bijvoorbeeld? Dan moet je denken aan verpakkingen van chips. De Nederlandse chipsverpakkingen uit de jaren 90. We hebben een margarineverpakking uit Duitsland uit de jaren 70 bijvoorbeeld. En dat is dus ooit dan daar terechtgekomen op het strand. Mogelijk ook wel in het water. En dat heeft dus een hele reis gemaakt. Dat heeft inderdaad een hele reis gemaakt. We zien aan de houdbaarheidsdata dat ze dus uit de jaren 70 komen. En ze komen uit andere landen. En dat geeft dus aan dat in principe zo'n plastic probleem, dat trekt zich niets van grenzen aan. En dat er uiteindelijk iets moet gebeuren omdat het probleem zichzelf niet oplost. En die totaalaantallen die u net noemde, hè, want jullie houden dit natuurlijk al wat langer bij. Zie je wel een afname of komt er alleen maar meer bij? Hey, we doen al 20 jaar officieel strandafvalonderzoek. En we zien dat de laatste 10 jaar dat er een daling is van het aantal afval op het strand van 27%. Tegelijkertijd zien we ook dat er nog 282 stuks afval op 100 meter strand ligt. Dat is uiteindelijk gewoon te veel. En het afval wordt ook steeds kleiner. En het is juist die kleine stukjes afval die schadelijk kunnen zijn voor de natuur. Zoals bijvoorbeeld die sigaretpeuken. Ja, sigarettenpeuken zijn klein, zijn hartstikke lastig op te ruimen. En veel mensen weten ook niet dat ze voor 95% uit plastic bestaan. En daarnaast zitten in een filter ook allerlei giftige stoffen. Bijvoorbeeld arsen of pesticiden. Dus bijvoorbeeld een sigarettenfilter kan 8 liter water vervuilen, ter illustratie. Maar die peuken blijven ook heel lang bestaan dus? Die peuken die zijn grotendeels van plastic, dus die vergaan helaas niet. En dieren kunnen ze bijvoorbeeld aanzien voor voedsel. Zeezoogdieren, vissen, vogels. En ze brengen schade toe. Ja. En die afname die u zei, hè, ook, dat is toch wel een trend te zien. Dus dat lijkt goed nieuws, maar we zijn er nog lang niet. Nee, precies. We zien dus over de lange termijn een afname van 27% over de laatste 10 jaar. Maar 282 stuks afval op 100 meter strand, dat is natuurlijk hartstikke veel nog steeds. En dan hebben we het over de Nederlandse badplaats, hè, waar iedereen dus ook aan het strand ligt. Nou, we hebben ons onderzoek gedaan langs de hele Nederlandse kust. En we zien wel verschillen in hoeveel er ligt op bepaalde plekken en wat voor soort afval er ligt. Dus je ziet op toeristische stranden is de sigarettenpeuk echt het meest gevonden afvalitem. Maar op niet-toeristische stranden kun je bijvoorbeeld denken aan veel afval vanuit de visserij of de scheepvaart. Ja, ja. Duidelijk. Dank voor de toelichting. Dat was Ewout van Galen van de stichting De Noordzee over de Beach Cleanup Tour. De strandopruimactie. Vragen aan en opmerkingen, zeker de vergeten vragen, zijn van harte welkom. Hekje R1JN op Twitter. U mag mailen r1jn@nos.nl of reageer via de NPO Radio 1 app. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Op zoek naar een spannende date? Via Nova Mora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Vraag een vriend of familie om te rijden of huur een zonnebloemauto met vrijwillige chauffeur. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg.

Vijf minuten over zeven is het. Afghanistan. Ja, de Taliban die zeggen dat ze de oorlog hebben gewonnen. Intussen proberen westers, ambassadepersoneel en ook veel Afghanen nog om dat land te verlaten. U hoort daarover correspondent Alette André. In de ochtend was er nog steeds heel veel paniek en chaos bij het vliegveld. Er zijn ook video's online verschenen waarin nog steeds schoten te horen zijn. Mensen die wegrennen, buiten bij de gates aan het rennen en wachten zijn. Sommigen vergeleken het al met het vertrek van de Amerikanen uit Vietnam in 1975. De uittocht uit Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, van Amerikaans en ander westers ambassadepersoneel. En ook Nederland heeft een militair vliegtuig gestuurd om mensen op te halen uit de Afghaanse hoofdstad. Ik ga erover praten met Robert van der Roer, is diplomatie-deskundige. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Gaat die vergelijking op eigenlijk, als je kijkt wat er nu gebeurt daar en kijkt wat er in de jaren 70 in Vietnam gebeurde? Dat mag je wel zeggen. En wie is eigenlijk verantwoordelijk voor die vergelijking? Dat is niemand minder dan Joe Biden zelf. Vijf weken geleden heeft hij gezegd, wat er ook gebeurt in Afghanistan, je zult geen beelden zien waarin diplomaten vanaf het dak in een helikopter worden getakeld. En hij voegt daar ook aan toe, wat je ook niet gaat zien, is dat de Taliban hier de zege krijgt en het hele land verovert. Nou, vijf weken later zien we die beelden van Saigon en zien we dus dat de voorspelling van Biden niet is uitgekomen. Ja, en de vergelijking gaat op omdat niet alleen het beeld komt overeen, maar ook net als in Saigon zijn de aannames van Amerika volledig verkeerd geweest. Veel te optimistisch. Men heeft de Taliban onderschat en de Afghaanse strijdkrachten overschat. Nou, het resultaat is duidelijk. Ja. Nu ze vertrekken, of eigenlijk al grotendeels zijn vertrokken, hebben de Amerikanen er eigenlijk niks meer te zeggen, daar lijkt het. Ja, de vraag is natuurlijk wat ze nog wel al te zeggen hadden. Hè? Want vergeet niet, Bidens voorganger heeft vorig jaar, Trump, heeft een deal gesloten met de Taliban over de terugtrekking van Amerikaanse troepen. En dat was een zeer onevenwichtige deal waarin de Afghaanse regering geen deel van uitmaakte. En dus de zeggenschap van Amerika was al verminderd, omdat duidelijk was dat Amerika aan het afbouwen was. Hè, van meer dan 100.000 troepen ooit naar 2500 troepen. Dus dat, maar die Amerikaanse aanwezigheid vormde nog wel een soort garantie dat de Amerikanen betrokken zouden blijven op enigerlei wijze. Nou ja, nu zien we dat men op de vlucht is. Dat is natuurlijk, dat heeft zware consequenties voor hoe krijg je het leiderschap van Amerika ooit nog terug op de grond. Dan moet er iets gebeuren en daar zitten we van die gebeurtenis. He, want incidenten die creëren vaak nieuwe feiten waardoor grote landen betrokken raken. Van dat nieuwe feit zitten we op dit moment ver af. En de opstelling van Nederland in dit hele verhaal? Ja, Nederland loopt wacht. Ik wil daar nou niet kinderachtig over doen. Maar Nederland is natuurlijk altijd een volger geweest, zeker in NAVO-verband, van de Verenigde Staten. Dat hebben we ook gezien toen eerder dit jaar Biden de terugtrekking aankondigde. Nederland salueerde en ging mee terugtrekken. En dat is wat hier nu ook gebeurt. Nederland probeert zijn eigen mensen, en dat is wat alle landen doen, zijn eigen mensen veilig te stellen. Dat is op zichzelf compleet logisch. Maar er moet iets gebeuren op een hoger internationaal niveau om dit tij te keren. Hè? Want we weten eigenlijk niet eens wat nu de feitelijke situatie is in Kabul. Wie zit er aan de knoppen? Ja. En wat doen eigenlijk de andere grootmachten? Rusland, China? Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. De angst is al langer dat Afghanistan een speeltuin wordt, voor zover het dat al niet decennia lang, nog historisch nog langer is geweest al. De Britten zijn er geweest, de Sovjets zijn er geweest, de Russen zijn er geweest. En Amerikanen hebben nu de afgelopen 20 jaar de dans geleid. En nu zijn ze op weg naar de uitgang. Wordt Afghanistan opnieuw een speeltuin van de grote landen? Rusland, China, Iran. Wie duikt er in het vacuüm? Nou ja, het goede nieuws is wel dat de Verenigde Naties niet stilzitten. Vandaag is er een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Ja. En dan is het van belang, daarin gaat VN-secretaris-generaal Guterres een briefing geven. Daar is van belang dat we gaan kijken hoe gaan de grote landen zich tot elkaar verhouden op het punt van het steunen van de Taliban. Want die zitten nu toch wel in de driver's seat, om het zo maar te zeggen. Want kijk, daar horen we nu ook verhalen over. Tenminste, woordvoerders van de Taliban die zeggen... we willen nieuwe diplomatieke betrekkingen met het buitenland. Zeggen ook dat de rechten van vrouwen bijvoorbeeld niet ingeperkt zullen worden... in tegenstelling tot dat eerder wel het geval was. Maar hoe geloofwaardig is dat allemaal? Dat is een hele terechte vraag. Want er wordt nu gezegd... je hoeft je tegen de buitenlandse diplomaten wordt gezegd... je kunt gewoon blijven. Tegen de Afghaanse bevolking wordt gezegd... maak je geen zorgen... Maar er wordt vast ook toegevoegd door sommige woordvoerders... ja, alles wel binnen de kaders van de sharia. Ja. Nou, dan weet je wel dus hoe laat het is. Dit wordt op dit moment niet een rechtsstaat naar westers model... of een democratie naar westers model. Wat het wel wordt, dat is even min duidelijk. De oud-president Karzai heeft met de oud-minister van Buitenlandse Zaken... Abdullah Abdullah een soort coördinatieraad gevormd... voor de overdracht van de macht... Kijk, als dit soort mensen die de contact hebben met de internationale gemeenschap een rol gaan spelen, dan mag je hopen dat er, als de Taliban dat toestaat, dat er contacten gaan komen. Dan moet een proces van diplomatie komen. Maar vergeet niet, het sluiten van die ambassades is van cruciaal belang. Want ambassades, dat zijn voorposten van een land. Blijven de Amerikanen achter? De Russen blijven achter, dat hebben ze al gezegd. De Duitsers zijn op weg naar de uitgang. Hebben de ambassade gesloten. Als Amerika niet een oase van democratie binnen Kabul houdt... en dus echt volledig weggaat... en een ambassade is een stukje grondgebied van een land... als dat weggaat, dan wordt het ook lastig om bijvoorbeeld hulp te geven. De Europese Unie, ook de Amerikanen hebben gezegd... ja, als je je niet gedraagt, ga je Taliban... dan word je internationaal geïsoleerd, komt er geen hulp. Nou ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk groot aspect. Want als er geen hulp komt, ontwikkelingshulp, financiële hulp... dan wordt het ook verdomd moeilijk... om de Afghaanse bevolking te helpen. Ja. Kortom, een donker scenario boven Afghanistan. Nog even, Jurgen, we moeten op moeten houden. Ja, dat moeten we altijd. Dank voor de uitleg. Diplomatiedeskundige Robert van der Roer was dat. 12 minuten over 7 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Bij zomergasten mocht schrijver Alfred Burney zijn ideale tv-avond samenstellen... Terugkerend thema was Nederlands-Indië in de tijd van de onafhankelijkheidsoorlog. Ook Burney's vader vocht mee. Veel mensen van die generatie die wilden er daarna niet meer over praten. Maar dat gold niet voor zijn vader. Ik ben met oorlogsverhalen opgegroeid. Dat waren dan die zogenaamde sprookjes. En ik moest luisteren. Hè? Altijd na het eten, dan begon die weer. En ja, dat cliché, dat, je kent die term wel. Ja, de zwijgende Indische vader, dat deugt niet. Het probleem was dat niemand wilde luisteren. Er waren geen zwijgende vaders en ook geen zwijgende ex-militairen. Ze moesten hun bek houden. Er werd niet naar ze geluisterd. Er was geen belangstelling voor ze. Ik noem... Weet je wie zwegen? De pers, ja, de televisie, de Tweede Kamer, de regering, het Koningshuis. Ja, geïnstitutionaliseerd zwijgen noem ik dat. Bij Langse Lijn was oud-Paralympiër Mark van der Kuilen te gast. De Paralympische Spelen beginnen volgende week. Van der Kuilen vertelde wat zijn rol wordt tijdens deze Spelen. Daarbij maken om 10:00 s'avonds na Nieuwsuur op Nederland 2... een half uur een programma van de NOS over de Paralympische Spelen. Een soort, jij wordt de nieuwe Roy Meijer, een analist. Een analist, ja. Ja. En dan voor het rolstoelbasketbal. We zijn met de drieën, Jeske Griffioen, Simon Boer en ik. Simon is een zwemmer, Jeske is een tennister. Ja. En ik ben een rolstoelbasketballer. Ja, dat zijn wel sporten waar we denken heel veel medailles sowieso te gaan halen. En we hebben ons ook wel wat verder verdiept in andere sporten. En in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Promenade... stonden de makers ook nog stil bij de moord op Peter R. de Vries... die eerder een paar verrassingsoptreden in Promenade had. Ik wil toch nog even zeggen dat voor mij de R in Peter R. de Vries gestaan heeft... voor de R van rechtvaardigheid. Omdat hij natuurlijk een man is... Recht door zee. Wat? Recht door zee, zou ik zeggen. Ja. Recht schapen, zou ik zeggen. Ja. Even... Racisme tegenstander. Respectabel. Ja. Jongens, even... Resoluut. Goeie. Rechtvaardig. Ja, Henry, die heb ik al gezegd. En dat was gisteravond op radio en tv. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Ook in de internationale media natuurlijk aandacht voor Afghanistan. De Britse krant The Times sprak met hooggeplaatste Taliban-functionarissen. Die zeggen te gaan voor niets minder dan de absolute macht... We hebben niet gevochten om de macht te delen, zegt iemand. De Süddeutsche Zeitung spreekt van een mislukte missie met een onwaardig einde... en vindt dat de regering Biden en de Amerikaanse overheid veel te verwijten valt. In de Amerikaanse krant USA Today in gesprek met Afghanistan-veteranen uit de VS. En een van hen noemt de terugtrekking van de Amerikanen bitterzoet. We zijn terug waar we waren. Was dit offer het allemaal waard, is zijn vraag. Een grote zorg in de Australische deelstaat New South Wales, waar Sydney de hoofdstad van is. Daar is het hoogste aantal lokale coronabesmettingen sinds het begin van de coronapandemie geregistreerd, zegt de premier. Ze deed bij Sky News een oproep aan iedereen om thuis te blijven. Our community transmission numbers are disturbingly high. We had 478 cases of community transmission to 8 p.m. last night. And we can't stress enough how hard all of us have to work to reduce these numbers, to reduce the growth of the spread, and to make sure we're all staying home unless we absolutely have to do otherwise. Nou, om mensen nog meer binnen te houden zijn de coronaboetes verhoogd. Wie bijvoorbeeld in quarantaine moet, maar toch naar buiten gaat, kan rekenen op een boete van 5.000 Australische dollars, omgerekend ruim 3.000 euro. Nog een ruime maand en dan zijn de Duitse Bondsdagverkiezingen. In de peilingen wordt het gat tussen de CDU en de twee grootste partijen op links, de Groenen en de SPD, steeds kleiner. Een belangrijke rol voor een coalitie kan er zijn voor de liberale FDP. Daar hebben ze volgens de Rheinische Post weinig trek in een samenwerking met links. De partijleiding neemt naar verwachting vandaag een voorstel aan waarin staat dat de staat zich moet terugtrekken uit de economie, de belastingen niet zullen stijgen en dat de coronamaatregelen moeten worden afgeschaft. Met de huidige peilingen zijn drie partijen nodig voor een meerderheid in het Duitse parlement. Nu regeren het CDU en SPD nog samen. De presidentsverkiezingen in Zambia zijn gewonnen door oppositieleider Hichilema. Dat melden internationale persbureaus. De zakenman kreeg 2,8 miljoen stemmen. Zijn concurrent en zittend president Lungu kreeg er 1 miljoen minder. Vanwege dat grote verschil is ook een tweede ronde van de baan. De regering van het land sloot het internet tijdens de verkiezing af. Toen bleek dat jongeren massaal op Hichilema zouden stemmen. Lungu lijkt de uitslag te betwisten. Hij noemde de verkiezingen gisteren niet vrij en eerlijk en zegt dat hij stappen gaat onderzoeken. 17 minuten over 7 is het. In Haiti loopt het dodental van de aardbeving van zaterdag nog steeds op. Er wordt ook altijd nog gezocht naar mensen die onder het puin liggen, al dan niet levend. De hoop blijft daar natuurlijk. Naomi Nolte is van het Rode Kruis. Heeft veel contact met haar collega's op Haiti. Mevrouw Nolte, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u iets zeggen over die hulpoperatie? Hoe verloopt die? Ja, zodra er bekend werd dat er een aardbeving was, zijn er direct teams die kant op gestuurd om de schade op te nemen en de noden in kaart te brengen. En wat je vaak ziet in de eerste fase na zo'n ramp is dat het vooral gaat om levens redden. Dus zoek- en reddingsacties, acute medische zorg, maar ook onderdak, want er zijn veel huizen verwoest. En wat we bijvoorbeeld horen is dat in de steden Lekki en Jeremie 4 ziekenhuizen zijn beschadigd. Nou, ziekenhuizen zijn sowieso al overbelast in zo'n situatie, omdat er veel mensen gewond zijn. Als ze dan ook nog beschadigd zijn, ja, dan is die acute medische zorg wel heel belangrijk. Ja, maar goed, ook nog steeds paniek. Dat hoorden we net ook van de voorzitter van de Haitiaanse Vereniging in Nederland, die contact heeft met bijvoorbeeld haar ouders daar in het gebied. Veel mensen buiten slapen, ook omdat ze bang zijn dat alsnog door naschokken de boel instort. Ja, Haiti is natuurlijk een land wat vaker getroffen wordt door natuurrampen, aardbevingen, overstromingen, orkanen. In 2010 hebben ze daar een gigantische aardbeving gehad die heel veel slachtoffers heeft gemaakt. Dus als dat dan nu opnieuw gebeurt, zo'n grote aardbeving, ja, dan is het alsof je ergste nachtmerrie werkelijkheid wordt. En ja, dan is het begrijpelijk dat mensen inderdaad ervoor kiezen om bijvoorbeeld op straat te slapen uit angst. En daarnaast zijn er ook nog zorgen omdat vandaag waarschijnlijk de tropische storm Grace ook nog over hetzelfde gebied gaat razen. Ja, het komt ook allemaal op hetzelfde moment ook nog eens. En u zegt van, we hebben mensen daar ter plaatse, maar waren die daar dan al? Of kon je het gebied wel makkelijk bereiken? Ja, we hebben sowieso in ieder land is een Rode Kruis of een Rode Halve Maan vereniging. Dus we hebben sowieso de mensen, de lokale hulpverleners van het Haitiaanse Rode Kruis. En daarnaast zijn er vanuit het internationale Rode Kruis, maar ook vanuit een aantal andere Rode Kruisen, waaronder het Nederlandse Rode Kruis, projecten op Haiti, omdat het zo'n kwetsbaar gebied is dat vaak te kampen heeft met natuurrampen. En het is ook nog eens een van de armste landen ter wereld. Dus dat maakt het extra kwetsbaar. Dus die mensen die zaten daar al, zijn meteen aan de slag gegaan. Maar er gaan nu ook vanuit verschillende delen in de wereld mensen daar naartoe om te ondersteunen. En ik ga daar ook naartoe om te ondersteunen vanuit communicatie. Ik begrijp dat u vandaag die kant op wil, hè? Maar u had het bijvoorbeeld over de ziekenhuizen die ook beschadigd zijn. Ja, dus dat is echt wel een groot punt van zorg. Dus daarom gaan we zorgen dat er in ieder geval acute medische hulp is. En ook eerste hulp. Soms zijn het de kleinere dingen, maar als iemand toch gewond is geraakt, maar het is niet meteen levensbedreigend, dan kunnen onze vrijwilligers toch eerst de hulp verlenen. En zijn die mensen eigenlijk veilig? Even los van, ja, vanwege de omstandigheden. Maar Haiti is nogal een instabiel land op dit moment. Onveilig ook. Ja, het is inderdaad een hele ingewikkelde situatie, ook politiek gezien. En dan komt er een ramp overheen. Dus het is eigenlijk aan alle kanten op dit moment een hele fragiele situatie. Maar wat we als Rode Kruis doen, is we verlenen noodhulp. En we staan er klaar voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn. En wat is de grootste zorg nu dan? Ja, toch echt wel die acute medische zorg en mensen onder het puin vandaan halen. Dus in die steden die ik eerder noemde, Jérémie en Lekkei, daar zijn ook kerken ingestort waar op dat moment een ochtendmis bezig was. Dus daar zaten veel mensen in. Dus daar wordt nu met man en macht gezocht of dat er nog mensen onder het puin vandaan gehaald kunnen worden. Ja. Dank voor uw toelichting nu, Naomi Nolte van het Rode Kruis, over de situatie in Haiti. En dan de sport. Ja, met name de voetbalcompetitie is natuurlijk gisteren weer begonnen. Mensen op de tribunes, 22 man op het veld. Genoeg om over te praten met Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. En als je dan gisteravond keek, nadat alle wedstrijden waren gespeeld, dan viel op dat alle ploegen uit het linkerrijtje hadden gewonnen en die in het rechterrijtje allemaal verloren. Er werd niet één keer gelijk gespeeld. Nee, op zich is dat opvallend. Ik heb dat natuurlijk even aan zo'n data-analyst gevraagd. Die zei, nou, het komt wel vaker voor hoor in een speelronde, maar dat het in de eerste ronde van de competitie voorkomt, daarvoor moet je een jaar of 16, 17 teruggaan. Anderzijds, als je al die wedstrijden nog eens rustig op een rijtje zet en je had de Toto ouderwets moeten invullen, dan denk ik dat je bij 7 van de 9 het wel een vrij logische uitslag had gevonden. Ik denk dat veel mensen bij Fortuna Twente geen 1 hadden gepoeld en al helemaal weinig mensen bij RKC AZ een 1 hadden gepoeld, dat RKC van AZ zou winnen. Dus dat waren echt wel de verrassingen. Voor de rest, als je het een beetje bekeek, ja, dan is het, als je de lijnen van de afgelopen jaren doortrekt, toch ook wel een redelijke normale spelverhouding die je overal zag. Maar goed, het is toch opvallend, want een gelijkspel in voetbal, vaak ook zo'n eerste wedstrijd, denkt iedereen, ach, we hebben in ieder geval niet verloren. Maar het zat er niet in dit weekend. Het was eigenlijk wel leuk daardoor. Hoe ging het met de nieuwkomers? 3 promovendi? Ja, nou, ze hebben in ieder geval alle 3 verloren. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen slecht. Als je ze even doorneemt, Cambuur speelde eigenlijk wel heel erg aardig en goed tegen FC Groningen. Speelde heel gelijkwaardig delen van de wedstrijd mee. Kreeg het aan het einde wat zwaarder. Dacht toch gewoon 1-1 te spelen. En toen, ik weet niet of je hem gezien hebt, Jurgen, een omhaaltje van Strand. Ja, echt een heerlijke goal van iemand die dat geloof ik nog niet vaak gedaan had in zijn leven. Maar echt een schitterende goal van Groningen uit het niets een beetje. Ja, dat bracht Groningen er toch wel wat verdiende overwinning. Go Ahead opende het bal afgelopen vrijdag. Dat was natuurlijk hartstikke mooi daar in Deventer. Weer Eredivisie voetbal. Speelde wel heel matig hoor. Tegen een ook niet heel sterk Heerenveen. Verloren, kwamen snel achter. En je hadden nog wel een bal op de paal. Ja, en NEC, die hadden de videorecorder meegenomen naar de arena. Want die waren daar zo onder de indruk dat het wel leek of ze van tevoren al handtekeningen hadden gevraagd aan Ajax. Dat was echt aandoenlijk. De eerste 20 tot 25 minuten herstelde zich wel iets. Maar met name omdat Ajax ook gas terug nam. En die maakte wel een hele, hele povere indruk. Maar goed, het is de eerste wedstrijd. Het is allemaal nieuw. Laten we ze niet meteen met z'n drieën groeperen als het groepje wat er bij zeker uitgaat. Nou, dat absoluut niet. En de titelfavorieten, want als je dan vooraf kijkt, altijd hè, de kenners, de deskundigen. Nou ja, het wordt Ajax of PSV. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dat zeggen heel veel mensen. Gisteren was daar ook nog discussie in langs de lijn over. En dan komen er allerlei procentuele berekeningen dat Ajax toch wel de grootste kans heeft. Veel mensen zeggen dat ook. Nou, zelf heb ik vrijdag verteld dat mijn lichte voorkeur, of althans de kans wat mij betreft, naar PSV gaat. Ja, na zo'n eerste weekend kun je nog niet veel zeggen. Opvallendste vond ik toch wel weer dat de coach van PSV, Schmid, ook al in de eerste de beste wedstrijd weer gekozen had, ook al hebben zij al een zwaar programma gehad, om echt weer zijn hele opstelling door elkaar te husselen. Dus daar kunnen we ons wel weer op instellen. Nou goed, hij kwam er gewoon goed mee weg. Ze wonnen heel duidelijk van Heracles en dat was duidelijk. Ajax deed eigenlijk maar 20 minuten zijn best tegen NEC. Wat ik net al zei, 4-0 was het na 20 minuten. Daarna gebeurde er werkelijk niets meer. Ook Feyenoord maakte overigens een hele, hele goede indruk. Maken ze de hele tijd al. En natuurlijk, Willem II, gaan mensen weer zeggen dit en dat en verdedigingsfouten. Neem niet weg dat Feyenoord veel aanvallender voetbalt dan onder Advocaat. En met veel meer plezier met name op het veld uitstraalt. Ja, en je kan alleen zeggen dat van de top topclubs, AZ, wat ook wel heel veel kwaliteit heeft ingeleverd en daar misschien nog wel het een en ander voor gaat terughalen. Maar ja, in deze vorm, en natuurlijk waren ze iets beter dan RKC en dergelijke, maar speelde toch wel een beetje bloedeloze, zieloze wedstrijd. Dus daar zal echt wat moeten gebeuren. Maar Ajax, PSV en Feyenoord daar op gepaste afstand achter, dat gaat toch wel gebeuren. En ja, ik zelf vind Ajax niet sterker geworden. Sterker nog, ik vind ze eigenlijk iets verminderd in kwaliteit. En PSV en Feyenoord hebben zich fors verbeterd, waarbij ik toch moet zeggen dat Feyenoord natuurlijk een mooi seizoen tegemoet kan gaan, maar die zie ik nog niet als titelkandidaat. Maar, goed, nou, de eerste ronde zit erop in de Eredivisie. U hoorde Tom van het Hek, nu op NPO Radio 1, The Outfield. Op woensdag 18 augustus is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodrampen in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig. Max voor Limburg, woensdag 18 augustus om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. NPO Radio 1. 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nu de Taliban de overwinning hebben uitgeroepen in Afghanistan, is het chaos op de luchthaven van Kabul. Duizenden mensen proberen weg te komen, maar vanwege het gevaar landen er alleen nog militaire vliegtuigen. De weinige Afghanen die met het vliegtuig het land kunnen verlaten zijn meestal politici of hun familie. Een onbekend aantal Nederlanders is met Oekraïense vliegtuigen vertrokken. De Taliban willen als nieuwe machthebbers van Afghanistan banden aanknopen met de internationale gemeenschap. Een woordvoerder zei tegen de nieuwszender Al Jazeera dat de Taliban willen samenwerken om problemen in Afghanistan op te lossen. Ze zeggen ook dat ze de rechten van vrouwen en minderheden in Afghanistan respecteren, maar wel binnen de sharia. De aardbeving van zaterdag in Haiti heeft zeker 1297 levens geëist. Gisteren stond het dodental nog op 724. De beving had een kracht van 7,2. Veel huizen en andere gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd geraakt. Vandaag wordt meer rampspoed verwacht, want dan trekt een tropische storm over Haiti, waarbij ook veel regen zal vallen. D66-leider Kaag blijft erbij dat ze niet meer wil samenwerken met de ChristenUnie. Ze herhaalt in het AD dat ze een coalitie wil van haar partij met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. We hebben daar de afgelopen weken goed over nagedacht, zegt Kaag. Die benadrukt dat het roer om moet. Na een onderbreking van 4 weken gaat de formatie vandaag weer verder. Weersverwachting dan bij Weerplaza Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe beginnen we deze nieuwe week? Nou, op dit moment trekt een zone met wat buien van west naar oost over het land. En op sommige plaatsen regent het heel eventjes kortstondig flink door. Nou, die buien die zijn van korte duur. In de loop van de ochtend wordt het een tijdje zo goed als droog. Soms prikt even de zon door, maar die droge periode die is maar kort. Want ik denk dat met name aan het begin van de middag weer nieuwe buien in het land binnendrijven. Gisteren en ook de dag daarvoor was het goed warm. Nou, vandaag zitten we op veel lagere temperaturen. De temperatuur ligt op dit moment op een graad of 16 en daar komt maar weinig verandering in. Vanmiddag 17 of 18 graden als maximum temperatuur. Op dit moment veel wind aan zee. In het binnenland valt het nog mee, maar die wind gaat aantrekken. Ook in het binnenland is vandaag de wind uit west- of noordwestelijke richting goed aanwezig. En de rest van de week? Ja, voorlopig blijft het wat aan de frisse kant. Ook morgen een graad of 18. In de ochtend meest droog en in de middag vooral in het zuiden buien. En de dagen daarna af en toe zon, soms een bui. En een temperatuur die heel voorzichtig oploopt opnieuw naar een graad of 20. Alfred Snoek was dat bij Weerplaza. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boxsprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek boxspring. Ga naar avekbedden.nl. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. 3,5 minuut over 19:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Afghanistan. Ja, de president is daar gevlucht. Veel Afghanen voelen zich aan hun lot overgelaten en zijn ook bang voor wat ze te wachten staat nu de Taliban het land heroverd hebben. Martine van Bijlert is oprichter van de denktank Afghanistan Analyst Network. Werkte en woonde lange tijd in Afghanistan, waar ze ook onderzoek deed. Mevrouw van Bijlert, goedemorgen. Goedemorgen. Voor de Verenigde Staten en de Afghaanse regering kwam die snelle machtsovername van de Taliban als een verrassing. Hoe naïef is dat geweest? Ja, we hebben het eigenlijk allemaal niet zien aankomen. Afghanen zelf ook niet. En er is met name een grote onderschatting geweest van de Taliban. In eerste instantie leek het erop dat ze met name het voordeel hadden van het vertrek van de Amerikanen en het uiteenvallen van de moraal van het leger, ook de ontzettend slechte voorbereiding en slechte coördinatie van het leger. Maar ondertussen wordt ook wel duidelijk dat ze al heel lang aan het voorbereiden waren hiervoor. Maanden, zo niet jaren. Heel veel contacten hebben gelegd. Met de boodschap van deze regering gaat weg. Zo goed is die sowieso niet. Sluit je bij ons aan en dan is er amnestie. Dus met name een psychologische en diplomatieke, op lokaal niveau, een diplomatieke overwinning geweest. Dat hebben we niet zien aankomen. Want dat lees ik ook in een aantal van de analyses nu. Hè? Dat met name de regering ook, en misschien ook de Amerikanen, wel heel erg in de Kabul-bubbel zaten. Waar dat dan misschien allemaal wel redelijk liep. Maar dat elders in het land al lang de Taliban bezig waren inderdaad om voet aan de grond te krijgen. Ja, de regering had vaak, de corruptie van de regering en ook de verspilling van heel veel donorgelden betekent dat in grote delen van het land eigenlijk niet zoveel gebeurde. Er was ook oorlog in grote delen van het land nog steeds. En voor veel mensen die ook niet per se de Taliban willen als machthebbers, die willen wel heel graag dat de gevechten stoppen, dat de bombardementen stoppen. Dat heeft heel erg meegespeeld. Wat ook interessant is, is dat in het verleden alle machtsovernames eigenlijk op deze manier zijn gegaan. Dus het eigenlijk wegsmelten van de huidige troepen en de huidige regering. Wat mensen niet hadden verwacht, is dat dit nog onder de neus van de Amerikanen zou gebeuren. Ja. En nu horen we dus de Taliban, de woordvoerder, zeggen van we zijn uit op goed bestuur. Vrouwen hoeven zich geen zorgen te maken. We willen diplomatieke banden aanknopen met het buitenland. Hoe geloofwaardig is dat allemaal? Nou, het is wel zo dat ze dat willen en dat ze dat ook gaan doen. Het gaat er gewoon anders uitzien dan heel veel Afghanen zouden willen. En ook dan een deel van de internationale gemeenschap wil. Ze zeggen vrouwenrechten worden gerespecteerd binnen sharia. En daar zijn ze eigenlijk nooit concreet over geweest hoe dat eruit zou zien. En we krijgen ook verschillende berichten uit het land, uit verschillende plekken. Het wordt ook niet. Waar we ook naar moeten kijken is in hoeverre het een echt beleid wordt, echt een eenheid, of dat het ook ligt aan wie lokaal de macht heeft en ja, hoe gedisciplineerd of hoe strikt die is. Want we zeggen steeds de Taliban, maar dat zijn meerdere strijdgroepen bij elkaar. Ja, het zijn allerlei verschillende lokale commandanten, lokale stammen, lokale groepen. Maar ze hebben wel, het is wel een redelijk centraal georganiseerde organisatie. Maar ja, het is nu natuurlijk zo groot geworden, omdat ze het hele land moeten gaan regeren. Wat ze waarschijnlijk wel gaan doen is mensen uit de voormalige regering of lokale stamoudsten inlijven in hun regering, zeg maar. Maar de komende dagen en weken wachten Afghanen heel erg af van hoe gaat het eruit zien. Ja. Met name hopen ze dat het rust brengt en dat het geen willekeur brengt en geen wraak. Ja. Nee, precies, want nogmaals, die woordvoerder, dat is ook, die doet ook de PR natuurlijk van de Taliban. Dus dat hij met dit soort teksten nu komt, dat is mooi. Moeten we allemaal natuurlijk zien. Want we weten wel hoe het een tijd is geweest toen ze wel ook aan de macht waren. En de vraag is dit dan een andere Taliban? Ja, we hebben natuurlijk niet alleen de vergelijking met hoe het 20, 25 jaar geleden was. We hebben ook de vergelijking hoe het is in de districten die ze al hadden over de afgelopen jaren. En wat we daar zagen is dat ze wel heel erg inzetten op rechtspraak. En dat ze daar ook vaak sneller in waren en minder corrupt dan de regering. Maar wel strenger. En dat ze niet hard maakten dat vrouwen bewegingsvrijheid hadden, onderwijs en konden werken. Dus ja, dat moeten we gaan zien. Ja. En nog even naar onze kant, het Westen. Amerikanen voorop, maar Nederland daar natuurlijk in het kielzog van. Hebben we de Afghanen in de steek gelaten? Nou, de Amerikanen zeker. Die hebben op een gegeven moment besloten dat ze weg wilden. En de manier waarop ze dat gedaan hebben, was echt alleen maar gericht op hoe ze er zelf zo goed mogelijk en met zo min mogelijk schade uit zullen komen. Ze hebben daar geen rekening gehouden met wat ze achterlieten voor de Afghanen. En het feit dat ze weggingen, dat snapt eigenlijk bijna iedereen. Je kan niet altijd blijven, maar de manier waarop ze het gedaan hebben was echt onverantwoord. En die regering, hè, met die president Ghani, je kan er ook van alles van vinden, maar die hebben het toch ook niet echt goed gedaan. Is nu ook het land ontvlucht, dat is ook geen vrij beeld. Nee, en er zijn ook heel veel mensen boos over, ook binnen de regering. Er is ook behoorlijk wat verwarring over wat er nou precies gebeurd is. Er waren onderhandelingen met de Taliban over een interimregering. En hij is op een gegeven moment gewoon vertrokken. Maar nee, er is enorme boosheid, ook onder de bevolking, over een hele regeringsklasse waarvan ze het gevoel hebben dat die gewoon rijk zijn geworden, gewoon een heel fijn leven hebben gehad in Kabul, en die nu inderdaad weg zijn en de bevolking achterlaten. Mevrouw van Bijlert, laatste vraag. Makkelijk gesteld, antwoord moeilijk, denk ik. Hoe ziet u de toekomst dan voor Afghanistan? Ja, wat je hoopt is dat er dus, en dat klinkt misschien heel raar, maar dat er geen gewapend verzet komt tegen de Taliban. En dat er een periode van rust komt. En dat de Taliban de kans krijgt om zich te ontwikkelen in een regering die gewoon kan zorgen voor zijn land. Want het is gewoon echt nodig dat de oorlog stopt. Dank voor de toelichting. Martine van Bijlert, Afghanistan-kenner, verbonden aan de denktank Afghanistan Analyst Network. Gaan we naar Den Haag, naar Politiek Den Haag, want daar beginnen ze ook weer vandaag. En ook daar staat Afghanistan natuurlijk hoog op de agenda. Politiek verslaggever Lars Geerts gaat het allemaal volgen. Lars, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat wordt er op dit moment gedaan eigenlijk vanuit Nederland? Wat heb jij daaraan overzicht over? Gisteravond met Defensie gesproken. We weten al dat er een militair toestel richting Afghanistan is gestuurd om onder meer ambassadepersoneel terug te halen en lokaal personeel, dat Afghaans personeel dat voor die ambassade heeft gewerkt of nog werkt. En dat ook die tolken, waar al veel over gezegd is, en hun gezinnen worden opgehaald. Daar wordt dus actief aan gewerkt. Het toestel is naar de luchthaven Kabul gestuurd, maar is nog niet terug. We weten ook niet precies, en dat gaat Defensie ons ook niet vertellen, wanneer het terugkomt, want dat zou de operatie in gevaar kunnen brengen. Het gaat dus puur inderdaad om overheidspersoneel, om lokaal personeel en over de tolken. Breder, ook andere Afghanen die voor Nederlanders hebben gemerkt, die komen nog niet in aanmerking voor terugkeer. Zoals bijvoorbeeld fixers van journalisten, want dat is een oproep vanuit de journalistiek in Nederland ook, let ook op die mensen. Ja, inderdaad. Nou, er is een debat morgen en er zijn al verschillende partijen in Den Haag die zeggen, laten we breder kijken, laten we niet benepen zijn, zoals zij dat dan noemen, en laten we kijken naar iedereen die in contact is geweest met Nederlanders en daardoor gevaar loopt. Nou, dat is op dit moment niet de Nederlandse lijn, omdat ze zeggen, ja, dat is heel moeilijk te controleren. We willen natuurlijk wel zeker weten dat deze mensen voor ons gewerkt hebben, want voor je het weet haal je allerlei mensen binnen die hier niet horen te zijn. Dat is nog niet, hoor ik, volledig in beton gegoten. Het kan dus nog zijn dat als er een brede kamermeerderheid komt om gewoon ruimer te kijken, dat de regering daar ook verder op individuele basis per geval dus gaat kijken of het mogelijk is om het te doen. Maar het is chaos, dus je weet niet in hoeverre de regering dat ook voor elkaar kan krijgen. Maar morgen dus een kamerdebat over de Afghanistan-kwestie. Dan de formatie, Lars, die gaat ook weer door. Vanochtend ontvangt Mariette Hamer weer allerlei mensen. De belangrijkste misschien wel VVD-voorman Mark Rutte en partijleider Sigrid Kaag van D66, want die hebben dus de afgelopen tijd aan een stuk geschreven. Gaan ze bespreken. Dat stuk moet dan ook weer door andere partijen worden bekeken en die moeten daar dan aan haken als het goed is. Is eigenlijk bekend wat die twee partijen hebben opgeschreven? Nee. Ik heb gisteravond ruim rondgebeld en soms dan hoor je nog wel eens een tipje van de sluier, maar ze houden het heel dicht tegen de borst. Wat we wel weten is dat het iets verder gaat dan het stuk dat de informateur Hamer publiceerde rond de zomer. Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk, want dat stuk dat was heel ruim geformuleerd en er stonden alleen een aantal agendapunten in. We willen het graag hebben over de belangrijke zaken des levens en van deze tijd, namelijk klimaat, stikstof, Nederland na corona, de bestuurscultuur. Nou, dan zou je verwachten dat in dit stuk het iets verder uitgewerkt wordt, maar over hoe dat dan uitgewerkt is, daarover houden de partijen de kaken op elkaar. Wat ik wil ook weten is dat er geen getallen in staan. Er is nog geen geld ergens aan toegezegd, want als je dat soort zaken gaat doen, dan beperk je de ruimte van de mensen met wie je wil gaan onderhandelen over een regeerakkoord. En dat is trouwens ook de reden dat ze het niet openbaar willen hebben, omdat ze zeggen, ja, dit stuk is nog niet af. We willen met dit stuk naar andere partijen toe en die kunnen er dan nog allerlei commentaar op hebben en die kunnen het nog heel makkelijk aanpassen. En we willen u niet uitstralen dat er iets is of iets ligt waarbij je alleen maar hoeft te tekenen bij het kruisje. Want dat zal mensen afschrikken. Ja. Maar die nieuwe transparantie waar het ook een hele tijd over ging, die is nog ver te zoeken, begrijp ik nu. Nou ja, daar zullen in ieder geval partijen die niet in aanmerking komen om te handelen op wijze, hè, die zullen het meteen bestempelen als een geheim stuk. Daar gaan ze weer achter gesloten deuren met elkaar onderhandelen en wij mogen er weer niks van weten. Nou, we gaan er maar vanuit dat die op de trom zullen slaan. En de vraag is ook hoe lang de onderhandelende partijen dat vol kunnen houden. Ik hoor ook wel achter de schermen dat ze er redelijk van uitgaan dat het uiteindelijk wel openbaar wordt. En er zijn ook niet echt veel onoverkomelijke bezwaren. Maar je wil in ieder geval niet aan het begin meteen zeggen van nou hier, het ligt op straat en dit is het. Want dat maakt het veel te makkelijk voor andere partijen te zeggen nee, dit is niet voor ons. Kaag van D66 neemt in het AD dan wel weer een voorschotje. Want die zegt, ja, alles leuk en aardig, maar ik wil niet verder met de ChristenUnie. Nee, nou ja, D66 krijgt steeds meer door dat het moeilijker wordt om de ChristenUnie buiten de deur te houden. Kijk, er zijn blokkades van rechts op twee linkse partijen. Hè. Dus VVD en CDA willen niet met PvdA en GroenLinks samen. Nou, PvdA en GroenLinks willen niet anders dan alleen maar samen. Als dat blijft bestaan, en voor zover wij kunnen achterhalen, bestaat die blokkade nog steeds, dan komt de ChristenUnie steeds meer in beeld. Die is bereid om te gaan praten als ze nodig en gewenst zijn. Nou, als de blokkades blijven bestaan, dan zijn ze nodig. En D66 wil in ieder geval duidelijk maken dat ze nog steeds niet gewenst zijn. En vanochtend in de krant houdt Kaag dus vast aan de standpunten die ze eerder ook al had. Namelijk dat op medisch-ethisch terrein zij verder wil gaan en het idee heeft dat dat niet kan met de ChristenUnie. Daarnaast komt ze ook met het argument dat ze een breuk wil met het verleden. Nieuw leiderschap, dat is natuurlijk moeilijk als je met dezelfde vier partijen gewoon doorregeert. Blijkbaar is dat minder moeilijk of minder het geval als je met drie van de vier partijen doorregeert. Maar ze weet ook dat als de ChristenUnie aan tafel komt, dat de kans bestaat dat je er ook nog uitkomt ook. Want op het gebied van klimaat, op het gebied van wonen, arbeidsmarkt, asielbeleid, daar kunnen ChristenUnie en D66 elkaar steeds makkelijker vinden. En dus bestaat de kans dat als de ChristenUnie aan tafel komt, dat je zomaar een kabinet ingerommeld wordt. En dat wil D66 voorkomen. En dus nu alvast een blokkade opwerpen tegen de ChristenUnie. En dan in de hoop dat die andere blokkades, die blokkade van de twee linkse partijen, of dat die weggaat, of dat de twee linkse partijen uiteindelijk toch besluiten om hun pact te verbreken en een van beide aan tafel komt. Nou, die kans is niet heel erg groot dat gebeurt. En dus zit D66 in een heel lastig pakket. Of toch maar met de ChristenUnie of de meerderheid variant loslaten en kijken of je een minderheidskabinet kunt formeren. Maar ja, dan moet je wel VVD en CDA meekrijgen. En die zien daar nog niks in. Of zeggen, doe het zonder ons. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat is heel lastig. Ja, want je hebt nu eenmaal een stuk, je bent al heel ver in het proces, hè. Je hebt een stuk geschreven met de VVD. Je zit al heel diep in de onderhandelingen. Als je nu nog zegt, ja, ik hou er mee op, dan zullen andere partijen zeggen, ja, wat is dit? Je bent al heel ver. Je kunt nu niet zeggen dat je er weer uitstapt. Even namens heel Nederland de vraag aan jou, Lars. Hoe lang gaat dit nog duren? Ja, nou, een van de betrokkenen die ik sprak gisteren, die zei, nou, het zou wel heel gênant zijn als we eind deze week nog steeds niet weten wie met wie gaan praten, want er zijn grote vraagstukken die opgelost moeten worden. De demissionaire status van het kabinet gaat steeds meer knellen. Denk alleen maar aan bijvoorbeeld die drie nieuwe bewindspersonen, hè, die benoemd zijn en waar discussie over is of dat überhaupt wel grondwettelijk kan. Nou, daarvan zeggen ze, dat moet toch vrij snel afgelopen zijn. Je moet gewoon heel snel een kabinet hebben en deze week is dan de week van de waarheid. Maar ik hoor ook bij partijen die aan zouden moeten schuiven dat ze zeggen, ja, er is geen urgentie, jongens. Er is een kabinet dat regeert. Er worden besluiten genomen over belangrijke onderwerpen zoals corona, stikstof, CO2-uitstoot, de agenda-uitspraak, weet je wel, klimaat. Ja, er is ook geen grote druk vanuit de samenleving, dus is er tijd. En die nemen wij ook. Dat is een beetje het thema van de formatie, hè? Als het in drie gesprekken kan, waarom zullen we het dan in twee proberen te doen? En dus zeggen zij, of hoor ik, het kan één week zijn, maar die kans is klein. Ga er maar vanuit dat de partijen 2 tot 3 weken zullen nemen om over dit stuk te spreken. En wellicht dat we dan voor september weten of en welke partijen met elkaar gaan praten. Ja, maar dan hebben we nog steeds geen kabinet, dus dan gaat het nog weer tijd duren. Nog steeds niet. Nee. Duidelijk, dankjewel. Lars Geerts was dat uit Politiek Den Haag. Dan nu de sport. In alle sportkranten aandacht voor de rentree van Virgil van Dijk bij Liverpool. De verdediger scheurde zijn voorste kruisband in oktober vorig jaar. En speelde afgelopen weekend voor het eerst in 300 dagen weer een competitieduel. Van Dijk was verrast dat hij 90 minuten kon spelen. Het was bijna verbazingwekkend dat het zo goed ging, reageert hij in de Telegraaf. Ik heb gewoon wedstrijden nodig om weer in mijn ritme te komen. En Liverpool-trainer Jurgen Klopp zag dat zijn pupil het zwaar had in de laatste minuten van de wedstrijd en grapte na afloop: misschien moeten we hem maar in een ijsbad op wieltjes stoppen. En tennisser Roger Federer moet opnieuw geopereerd worden aan zijn knie. En daardoor mist de 40-jarige Zwitser de US Open en de rest van het seizoen, vertelde hij op zijn Instagram. Unfortunately, they told me for the medium to long term to feel better, I will need surgery. So I decided to do it. I'll be on crutches for many weeks and then also out of the game for many months. So it's going to be difficult, of course, in some ways, but at the same time, I know it's the right thing to do because I want to be healthy. I want to be running around later as well again, and I want to give myself a glimmer of hope also to return to the tour in some shape or form. Ja, Federer wilde dus nog niet vooruitlopen op een eventueel afscheid van de tennissport. Hij wil zichzelf hoop geven om volgend seizoen weer terug te keren op de baan. In alle binnen- en buitenlandse kranten veel aandacht voor FC Barcelona, dat voor het eerst een wedstrijd speelde in het post-Messi-tijdperk. Ici c'est Barça, kopt de Catalaanse krant Mundo Deportivo, met een dikke knipoog naar Paris Saint-Germain, waar de slogan Ici c'est Paris is. De 4-2-overwinning op Real Sociedad noemt de krant een feestelijke begrafenis om de overledenen te herdenken, refererend aan de vertrokken Lionel Messi natuurlijk. Volgens de krant maakte debutant Memphis Depay een goede indruk. Hij heeft begrepen dat hij hier is om beslissend te zijn. En dat is nodig als je als aanvaller wil slagen in Barcelona. De Volkskrant zocht uit waarom zoveel Amerikaanse beroemdheden mede-eigenaar zijn van een voetbalclub. Mensen als Oscar-winnares Natalie Portman, komiek Will Ferrell en tennisser Naomi Osaka. En ook basketballer Kevin Durant, die investeren allemaal in het Amerikaanse voetbal. De afgelopen jaren is het een populaire bezigheid onder celebrities. Ze doen dat omdat instappen erg laagdrempelig is. Veel Amerikaanse voetbalclubs hebben nog lang niet de waarde van bijvoorbeeld honkbal of American voetbalteams. Met een relatief laag bedrag kun je dus al eigenaar zijn. En daarnaast groeit de competitie snel en worden er jaarlijks nog teams vaak bijgevoegd. Jolanda, waar staat het stil? Het staat stil in Flevoland. Daar is de A6 richting Emmeloord dicht tot morgenochtend tussen Lelystad Noord en Alfred Urk. Veel mensen rijden om via de N307, waar ook nog eens werkzaamheden zijn, richting Kampen. Daardoor tussen Dronten en de aansluiting met de N306 een klein half uur vertraging. Bound. Creedence Clearwater Revival. 6 minutes to 8 is het. Haris Faiz was onderweg naar Kabul, de hoofdstad van Afghanistan. Maar hij strandde uiteindelijk in Turkije, in Istanbul, waar hij een tussenlanding maakte. En toen hij het vliegtuig uitstapte, hoorde hij dat Kabul in handen was gevallen van de Taliban. Meneer Faiz, goedemorgen. Yes, goedemorgen. Waarom wilde u daar naartoe? Ja, ik had een aantal weken geleden had ik mijn ticket geboekt omdat ik een voetbal zou openen in Rotterdam, een Afghaanse voetbal. En ik dacht, ik ga lekker naar Kabul om de sfeer te proeven, inspiratie op te doen. En weet je wel, gewoon even een vakantie. Want destijds was het niet zo erg als nu. De situatie is in een zo'n versnelde proces gegaan dat ik er nog steeds versteld van sta. En van de week, afgelopen dinsdag, dacht ik, weet je, als ik daar toch ben, ga ik even kijken of ik een donatie kan beginnen hier in Nederland. En dan kunnen we ook nog wat mensen helpen. Omdat ik steeds meer hoorde dat heel veel burgers waren gevlucht van de Taliban uit de buitenstreken, zoals Kunduz en Tagore en zo. Ja. Nou. Ja, maar dat was natuurlijk al een tijdje bezig, die opmars van de Taliban. U dacht niet van, laat ik maar niet gaan. Nee. Mijn oom en mijn neefje van 14, die waren ik had afgelopen maandag contact met ze gehad. En die waren de week ervoor waren ze al gegaan. En zij deden gewoon hun ding. Kabul was rustig. Iedereen leefde gewoon zijn leven. Zij waren daar op vakantie om familie te zien. Hij bracht zijn zoontje zelf mee. Als hij één moment wist dat het zo gevaarlijk was, had hij zijn zoontje met meegebracht. Dus dit is voor iedereen zo'n verrassing dat de Taliban binnen 2-3 weken gewoon Kabul hebben overgenomen. Ja, ja. Dat is gewoon unbelievable. En heeft u daar verder nog vrienden of familie waar u contact mee hebt? Ja, mijn tante, ik heb een tante wonen in Turkije. En hij heeft haar kinderen gewoon niet achtergelaten om de laatste dingetjes in Kabul te regelen. En die zit ook gewoon vast in Kabul. Daar heb ik nu wel echt contact mee. Mijn oom, die natuurlijk, die zou dinsdag terugvliegen naar Nederland. Maar zijn vlucht is geannuleerd omdat er geen commerciële vluchten meer worden toegestaan op Kabul Airport. Omdat er een hele chaos is ontstaan gisteren nacht nadat de Taliban de overwinning hadden geclaimd. Ja. Hadden uitgeroepen zelfs live op Al Jazeera. Dus het is een situatie die iedereen is in een nachtmerrie beland in Kabul. Ja, want dat is natuurlijk de moeilijkste vraag op dit moment. Van wat gaat er nu eigenlijk gebeuren de komende tijd? Waar moeten we rekening mee houden? Wat denkt u? De toekomst is heel onzeker. Dat zei mijn oom ook. Iedereen is bang. Iedereen weet niet wat er gaat gebeuren. Vooral de vrouwen, vooral de meisjes, kinderen. Ik durf op dit moment ook echt niet te zeggen wat er gaat gebeuren. Kijk, ik heb echt geluk gehad door 2 losse tickets te boeken en niet een directe vlucht naar Kabul. Doordat ik in Istanbul kon landen voor een tussenstop. Maar stel je eens voor dat ik was doorgevlogen, dan was ik midden in een leeuwenhol terechtgekomen. Dan had je mij nu niet gesproken, zou ik zeggen. Nee. En dus onverrichte zaken terug naar Nederland? Ja, nou ja, ik blijf nog wel even een aantal dagen in Istanbul om de situatie te peilen in Kabul. De Taliban hebben beloofd dat het gewoon rustig zal blijven en dat de onschuldige burgers niet de dupe ervan zullen worden. En dat het leven gewoon weer moet doorgaan. Alleen dat zij nu gewoon de macht in handen hebben en de komende tijd gewoon er een islamitische emiraat van gaan maken. En dat doet pijn. 20 jaar lang alles gegeven, opgebouwd en we zijn weer terug bij af. We zijn gewoon weer terug in 2001. Ja. Ergens zelfs voor 2001. Trieste conclusie is dat. Dank dat u even naar de telefoon kwam. Haris Faiz vanuit Istanbul was dus op weg naar Afghanistan. Maar kan het land nu niet meer in. En dat is hij ook niet meer van plan. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 30 jaar leeft de jazzlegende Billie Holiday in New York. We staan nu op 140th Street. Hier begint het voor ons, maar ook voor Billie Holiday. Programmamakers Annelies Moont en Kurt Overberg reisden naar die stad en zoeken daar haar levensverhaal. Er was niet alleen betere woningen die je hier kon vinden, ook de werkgelegenheid was heel goed in die tijd hier. En dat was hier het appartement waar we nu voor staan. Deze week in Docs, Billie Holiday in New York. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Stop.

Dagje pretpark? Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Op woensdag 18 augustus is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodramp in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig. Max voor Limburg, woensdag 18 augustus om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. Ja, de situatie in Afghanistan, dat beheerst het nieuws natuurlijk op dit moment. In de straten van Kabul, de hoofdstad, was het relatief stil vanochtend. De president Ghani die is het land ontvlucht en de Taliban die zeggen dat de oorlog voorbij is. In een eerste toespraak vierde de politiek leider van de Taliban de overwinning. En hij feliciteerde Afghanistan en zijn strijders. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihi al-karim. Wa ba'd. Wa tola Afghanistan. Musulman milata. Da daga drono fathu mubaraki waayu. Khususan de Kabul shariyanu awasyadunkuta. Contact met correspondent Aletta André. Wat zei die, Aletta? Deze man spreekt over een geweldige en ook onverwachte overwinning. En zegt dat nou de taak wacht om het land te gaan dienen. Hij waarschuwt de strijders niet arrogant te zijn, maar het land te gaan dienen en het leven van de mensen te verbeteren. Wat heeft hij verder nog gezegd? Taliban-leiders hebben ook gezegd dat het op dit moment te vroeg is om nog, om nu al te zeggen hoe ze precies gaan regeren. Dat de komende tijd pas duidelijk moet gaan worden. Het lijkt allemaal vrij geweldloos te zijn verlopen. Is er dan nog wel gevochten? Er zijn wel meldingen van tientallen gewonden in Kabul gisteravond, maar dat zou vooral bij straatgevechten zijn, rellen, niet in een strijd tussen Taliban-strijders en het leger of politie, want die lijken echt totaal geen verzet te hebben geboden. Strijders liepen in de avond gewoon de stad binnen. Politie en soldaten zouden hun posts en de stadspoorten hebben verlaten. Inwoners zagen ook verlaten voertuigen van de politie. Die werden overgenomen door Taliban-strijders. En de Taliban, de leiders, de woordvoerders, die hebben steeds herhaald dat het een geweldloze overdracht moest worden. En dat wilden ze waarschijnlijk ook omdat veel landen hebben gewaarschuwd het land niet te erkennen als ze met geweld de macht in Kabul zouden overnemen. Ja. Jij zit in Delhi, volgt de situatie daar op de voet, hebt ook wel contact daar. Hoe moeilijk is het om alle informatie op een rij te krijgen? Want wat is er bijvoorbeeld bekend over de situatie in die hoofdstad Kabul? Er verschijnen best veel video's op sociale media van betrouwbare bronnen ook. Die laten zien dat de straten op dit moment heel rustig zijn. Ik kan ook nog mensen bellen. Ik ken wel mensen die liever niet meer via WhatsApp communiceren vanwege veiligheidszorgen die ze hebben. Maar mensen die ik sprak, die hebben schoten gehoord op straat, hebben slecht kunnen slapen. En er is ook absoluut vrees van wat er mogelijk komen gaat. De Taliban, de woordvoerder, die zeggen dus dat ze nog niet precies weten hoe ze gaan regeren. Woordvoerders hebben ook gezegd dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken. Dat ze willen gaan samenwerken, ook met de mensen die nu voor de overheid werken. Dat ze niet willen dat er gewonden, ze willen niet vechten in Kabul. Toch wachten veel mensen nog af. Veel kantoren zijn dicht, veel winkels zijn dicht. Ik zag wel foto's van van schoolmeisjes onderweg naar school vanmorgen. Dat was een heel mooi beeld. Want hoewel er wel echt rekening mee wordt gehouden dat dit mogelijk weer verboden wordt. Want de Taliban staat bekend om zulke strenge regels voor meisjes en vrouwen. Maar zolang dat niet zo is, proberen mensen hier en daar dus ook wel het leven op te pakken. En dan de situatie op het vliegveld, hè? Want we horen dus van mensen die nog weg willen komen daar. Wat weet jij daarover? Het is op het vliegveld absolute chaos. Gisteravond waren daar al beelden van. En vanmorgen weer mensen die rennen, schreeuwen. Er zijn ook schoten te horen in die beelden. Het wordt gezegd dat het de Amerikaanse troepen zijn die in de lucht aan het schieten daar. Die moeten de evacuaties van Amerikaanse burgers allemaal in goede banen leiden. Er worden ook nog Amerikanen en hun directe medewerkers met helikopters naar het vliegveld vervoerd. Maar het lijkt erop dat, van wat we horen, dat de Amerikanen dat die min of meer de landingsbaan en het reguleren van alle vliegtuigen hebben overgenomen. En dat er vooral onder de Afghanen die weg proberen te komen paniek heerst. Het vliegveld heeft aangekondigd dat er geen, of heeft bekendgemaakt dat er geen commerciële vluchten meer zijn. En hebben gevraagd mensen vooral niet massaal naar het vliegveld te komen. Aletta André was dat met het laatste nieuws over Afghanistan. En ik praat nog even door met PvdA-Kamerlid Kati Piri. Mevrouw Piri, goedemorgen. Goedemorgen. Want u bent een van de aanvragers van het extra debat dat morgen is. Het Kamerdebat over de ontwikkelingen in Afghanistan. Als u dit zo hoort, hè, allemaal, en u hebt ook de beelden gezien natuurlijk de afgelopen dagen, komt dat debat dan niet veel te laat? Ja, dat risico is er wel degelijk. Dat het een debat is wat een beetje mosterd na de maaltijd is. Maar ik denk, om meteen maar duidelijk te maken, het is niet zo dat de Tweede Kamer de afgelopen maanden niet duidelijk heeft gemaakt dat wat ons betreft eigenlijk in mei deze mensen die voor ons gewerkt hebben, de tolken, hun gezinnen, al hierheen hadden moeten worden gehaald. Maar het feit dat we zagen de afgelopen weken dat de tolken nog steeds niet hier zijn, dat de discussie ontstond in het kabinet over of andere medewerkers wel of niet moeten worden geholpen, dat was de reden vorige week om dit debat aan te vragen, om nogmaals te benadrukken hoe de Tweede Kamer daarin staat. Want het gaat steeds over de tolken, maar intussen hebben we mensen gehoord die hebben gewerkt als beveiliger. Er was gisteren een oproep vanuit de journalistiek, een aantal journalistieke organisaties, die zeggen er zijn daar mensen ook voor ons bezig geweest, fixers. Zelfs mensen die tijdelijk ook als journalist dan hebben gewerkt voor Nederlandse media, horen die er ook allemaal bij wat u betreft? Wat mij betreft wel. Kijk, het is zo dat tolken en beveiligers, dat zijn twee groepen waarvan we weten dat ze gewoon als groep, als je die functie hebt gehad, loop je gevaar bij in het geval van de Taliban. Ik denk op dit moment, als ik heel eerlijk ben, dat al die mensen die met de westerse troepen samen hebben gewerkt, gevaar lopen. Het zijn mensen die in dienst zijn geweest van Nederland, of van Defensie, of van de ambassade. En voor je werknemers hoor je goed op te komen. En ik ben heel erg bang dat, terwijl we niet weten natuurlijk wie er straks worden geëvacueerd, ik denk dat het vaststaat dat we heel veel mensen die voor ons hebben gewerkt achterlaten op dit moment in een heel gevaarlijk Afghanistan. Maar loop je niet het risico dan dat daar ook mensen aanhaken die misbruik proberen te maken van de situatie en op die manier zo naar Nederland proberen te komen? Nou ja, dat was eigenlijk het argument waarom het maanden vastliep. Dit was het argument wat het kabinet constant gebruikte. Vanaf dag 1 zei minister Bijleveld, we moeten oppassen hier dat we hier niet de verkeerde mensen heen halen. En wat je nu ziet is dat we waarschijnlijk de mensen die wel het recht hebben, in ieder geval hierdoor in de steek hebben gelaten. Wat je ziet wat andere landen doen, die evacueren eerst bijvoorbeeld naar een ander veilig land. We zagen bijvoorbeeld de Amerikanen, die mensen die nog niet gecheckt zijn, nu naar Albanië vliegen om daar de papierwinkel in orde te maken, om daar te zorgen dat inderdaad mensen die recht hebben op verblijf en dan door te laten vliegen naar de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk een optie die Nederland ook had kunnen gebruiken. En sterker nog, dit hadden we gewoon al maanden geleden moeten doen. Ja. Nederland stuurt dus nu wel een militair vliegtuig. We weten daar verder niet zoveel van. Dat houden ze geheim. Ook, dat is ook wel logisch op zich, denk ik. Maar wie moet er daar dan uiteindelijk mee? Is dat dan alleen maar ambassadepersoneel, die tolken? Of mogen ook mensen met een Nederlands paspoort zich daar melden, bijvoorbeeld? Nou, ten eerste hoop ik dat iedereen met een Nederlands paspoort, oftewel Nederlandse onderdanen, schijnt te gaan. Wat ik lees uit de berichten om ongeveer nog 80 Nederlanders die daar zitten, die moeten uiteraard worden geëvacueerd. Maar wat mij betreft ook de mensen dus die voor ons gewerkt hebben. En hoort het niet uit te maken of je hoog in de rang zat of je hoog opgeleid bent, of dat je de kok of de chauffeur was van de troepen. We hebben voor al die mensen hebben wij een verplichting. Maar ik hou mijn hart vast, omdat we denk ik allemaal ook aanvoelen dat het niet gaat lukken om al die mensen uit Afghanistan te halen. Nee. En de berichten die we nu horen van de Taliban-woordvoerder, die zegt van nou, we zullen ons daar niet te veel mee bemoeien op dat vliegveld. En die mensen kunnen ook hier gewoon blijven. Die berichten neemt u met een korreltje zout. Nou ja, niet alleen ik, maar met name de mensen die het betreft. Ook als Kamerleden krijgen wij nu e-mails uit Afghanistan van mensen die voor de Nederlandse militairen hebben gewerkt. En ik kan u vertellen dat de angst daar enorm groot is. Dat de Taliban al aan de deur stond bij families thuis. Op zoek vaak naar de tolk of naar de beveiliger die voor Nederland heeft gewerkt. De mensen zelf hebben er geen enkele vertrouwen in dat zij veilig zijn. En ik eerlijk gezegd ook niet. Nee. Morgen een debat. De Kamer komt daarvan voor terug van reces. Een spoeddebat over de ontwikkelingen in Afghanistan. U hoorde PvdA-Kamerlid Kati Piri. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Volgens de Telegraaf is de man die het eigenlijke doelwit was van de vergisontvoering eerder deze maand een zakenman uit Alblasserdam. Hij zou banden hebben met verschillende bedrijven die in een pand in Zwijndrecht zaten, waar afgelopen weekend een aanslag op werd gepleegd. De man die in het vastgoed zit zou niet bekend staan als zware crimineel. De ontvoering draait volgens de politie om de inbeslagname van een enorme partij cocaïne. Een onschuldige hoofddorper was dagenlang gekidnapt. In een pagina grote advertentie in het AD, Trouw en de Volkskrant roept de Groninger Bodembeweging het demissionaire kabinet op om de problemen door de aardbevingen in Groningen snel op te lossen. De organisatie wijst erop dat veel Groningers nog steeds kampen met veel problemen. Zo duurt het veel te lang voordat panden worden versterkt en wordt er volgens de actiegroep te veel gerekend en te weinig gedaan. De groep vindt dat de politiek net zo royaal geld moet uittrekken voor Groningen als tijdens de coronacrisis is gedaan. De PvdA, GroenLinks, Volt en verschillende milieugroepen willen dat grote industriële bedrijven ook de Nederlandse CO2-belasting gaan betalen. Dat staat in het FD. Zo'n 300 bedrijven moeten voor hun CO2-uitstoot betalen. Maar vanwege de coronapandemie hoeft dat pas vanaf 2024. Onzin vinden de partijen die erop wijzen dat de industrie nu weer op volle toeren draait. De industrie is het er niet mee eens en wijst op de hoge grondstofprijzen en tekorten aan grondstoffen. In de Australische deelstaat New South Wales is het hoogste aantal lokale coronabesmettingen sinds het begin van de pandemie gemeld, zegt de premier. Vooral in Sydney is de situatie zorgelijk. De premier is bezorgd en wil dat iedereen thuis blijft, tenzij het echt niet anders kan. Our community transmission numbers are disturbingly high. We had 478 cases of community transmission to 8 p.m. last night. And we can't stress enough how hard all of us have to work to reduce these numbers, to reduce the growth of the spread, and to make sure we're all staying home unless we absolutely have to do otherwise. En ook elders in Australië neemt de ongerustheid toe. In Melbourne, iets zuidelijker, is de lockdown verlengd met 2 weken door 22 nieuwe coronagevallen. En in Zambia heeft zakenman Hichilema de presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens internationale persbureaus kreeg hij 1 miljoen stemmen. Meer dan zittend president Lungu. En die probeerde de stembusgang nog te beïnvloeden door het internet tijdens de stembusgang af te sluiten. Maar dat heeft hem niet geholpen. Ja, dat wilden we nog wel even weten, Zambia. Ja. We hebben vorige week uitgebreid aandacht aan besteed. Wie heeft dat gewonnen? Ik zit er dagen van in spanning. En dan wou je dat zo even vergeten. Ja, stom hè? Nou ja, ik heb het nog even genoemd. Ja, heel goed, Kirsten. En we gaan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Jolanda van der Velde. Het rijdt eigenlijk overal prima door. Alleen in Flevoland, daar moet je rekening houden met ruim 20 minuten oponthoud op de N307. Dat is de weg Lelystad richting Kampen. Het is langzaam rijden tussen Dronten en de aansluiting met de N50 over 7 kilometer. 18 minuten over 8 is het bijna. Het nieuwe studiejaar begint binnenkort en er zijn dit jaar ook weer introductiedagen voor nieuwe studenten. Tot opluchting van de studentenverenigingen. Er zijn introductiedagen in onder meer Wageningen, Groningen, Utrecht, Maastricht en ook in Delft. Hallo allemaal, ik wil jullie nog even op attenderen dat jullie allemaal afstand houdt en maximaal 6 mensen per tafel. Dankjewel. Volgens mij zit de stemming er al goed in hier. We hebben ontdekt, we mogen nergens in. We mogen wel, dus we gaan lekker rondkutten. Geen idee. Waar wil je in dan? De studentenvereniging, lijkt me handig.

James Ingram en Michael McDonald, Jamo Be There uit de jaren 80, Lex. Goedemorgen, waren we nog jong. Lex Bolmeij, goedemorgen. Ik ben altijd jong. Nou, ik ben helemaal van diezelfde filosofie, want kalenderleeftijd zegt helemaal niks. Ik voel me altijd 12. Hoe oud voel jij je? Nee, 33. 12 ja, is te jong. Ja, dat is 33 is mooi. Een dan stuk heb je, ouder dan ik in ieder geval. Je hebt een beetje ervaring en je hebt toch nog een heel leven voor je, zeg maar. Daarover gesproken. Straks ga jij spraakmakers doen. Beginnen met stand.nl om 9:30. Waar gaat het over? Ja, het gaat over, dat zal je niet verbazen, wat er in Afghanistan op het ogenblik gebeurt. Dat is natuurlijk het grote nieuws naast Haiti. Het land wordt heel snel, of is eigenlijk heel snel, weer overgenomen door de Taliban. In de Amerikaanse media wordt dat al het grootste militaire fiasco genoemd van de geschiedenis. Nou, wij vragen ons af wat het betekent. Wat moet je doen? Wat moet de internationale gemeenschap doen? Gaan praten met wat een terroristische organisatie wordt genoemd. Guterres, de VN-topman, zei al afgelopen weekend dat de internationale gemeenschap geen enkele regering zou accepteren die met militair geweld aan de macht is gekomen. Dat voorspelt niet veel goeds. Bijvoorbeeld voor de Afghaanse bevolking. Raken die nu eens alles weer kwijt? Bijvoorbeeld ook het resultaat van de vredesoperaties. Hun verworvenheden van de afgelopen 20 jaar. Of moeten wij misschien toch om de tafel gaan praten? Ja, dat is een duivels dilemma. Dat willen wij aan de orde stellen via deze stelling vandaag in stand.nl. Het Westen moet zo snel mogelijk met de Taliban om de tafel. Laat het ons weten in de community door te reageren op deze nieuwsbrief of te bellen naar 0800-1101. Je kent het wel. Je zet je laptop aan en je hebt nog tijd om een koffietje te pakken, met je moeder te bellen, al je apps op kleur te sorteren en dan is hij bijna opgestart. De winkel van een soepele start, van laptops tot rugzakken. Alles om het jaar goed te starten vind je bij bol.com. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bestel alles voor het nieuwe jaar nog makkelijker met de app van bol.com. Download hem nu. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoud meetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. NPO Radio 1. Bijna 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Grote groepen mensen proberen op de luchthaven van Kabul een plek in een vliegtuig te veroveren om weg te komen uit Afghanistan. Het Amerikaanse leger heeft de luchtverkeersleiding overgenomen. Gisteren namen de Taliban de hoofdstad Kabul in en hebben daarmee de macht in het land in handen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de regering verrast is door de snelheid van de opmars van de Taliban. Het Afghaanse leger kon geen weerstand bieden aan de Taliban. President Biden heeft nog niet gereageerd. Hij is in het buitenverblijf Camp David. In Haiti zijn zorgen over de komst van de tropische storm Grace, waardoor veel regen zal vallen. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers van de aardbeving van zaterdag. Er zijn inmiddels bijna 1300 doden geborgen. Gisteren waren het er nog ruim 700. Er zijn veel huizen en andere gebouwen ingestort door de aardbeving, die een kracht had van 7,2. De boekensector kampt met een tekort aan papier. Dat komt door de grote vraag naar karton, die tijdens de coronapandemie sterk is toegenomen. Het karton wordt gebruikt voor onder meer pakketten en pizzadozen, en daardoor is papierpulp schaars geworden. Drukkerijen zeggen dat ze nu soms maanden moeten wachten op papier om boeken te kunnen drukken. En tennisser Roger Federer is opnieuw maanden uit de running. Hij heeft besloten een derde knieoperatie te ondergaan. In maart maakte Federer nog zijn rentree na ruim een jaar uit de roulatie te zijn geweest. Na zijn uitschakeling vorige maand op Wimbledon leek zijn carrière voorbij, maar de 40-jarige Zwitser zegt nu dat hij na zijn operatie weer terug wil komen. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen. Goedemorgen. Wat een wereld van verschil met gisteren. Ja, inderdaad. Ja. Op dit moment trekt namelijk een zone met buien van west naar oost over het land. Werd het gisteren nog 27 graden. Op dit moment is het een graad of 16. En in die temperatuur komt vandaag maar weinig verandering. Ik verwacht dat het vanmiddag maximaal een graad of 18 wordt. Op momenten dat het even droog is en de zon doorbreekt. En die droge momenten die zijn er wel hoor. Op dit moment nog in het uiterste oosten en zuidoosten. Daar moeten de buien nog komen. In het uiterste westen en noordwesten wordt het nu tijdelijk droog. Dus ja, die buien die zijn van korte duur. Maar in de loop van de dag dienen zich weer nieuwe buien aan. Ik denk als eerst in het noordwesten van het land. En die breiden zich dan in de loop van de middag steeds verder over Nederland uit. En daarbij zitten soms een paar flinke buien. Vooral in het noordoosten kan het ook even onweer. Maar goed, tussendoor is het ook tijdelijk droog. Breekt soms even de zon door. Maar er staat vandaag wel een stevige wind uit west tot noordwest. Nu al windkracht 6 aan zee. En daar komt nog wat bij. Met vanavond, vooral in het noordelijk kustgebied, forse windstoten van zo'n 80, misschien wel 90 kilometer per uur. En houden we dit ook de rest van de week? Het wordt wel wat minder onstuimig. Morgen al wat minder wind uit westelijke richting, maar ook dan wel veel bewolking, slechts af en toe zonneschijn en met name in de middag op heel veel plaatsen in het land toch enige tijd wat regen of een aantal buien. De dagen daarna een enkele bui, ook af en toe wat zonneschijn en heel voorzichtig komt de temperatuur dan uit het dalletje en gaan we weer naar een goede 20 graden toe in de loop van de week. Alfred Snoek was dat bij Weerplaza. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. 3 minuten over 8:30 is het. Het NOS Radio 1 Journaal. Twee verhalen domineren het nieuws op dit moment. Dat is Afghanistan natuurlijk. Het andere verhaal is Haiti. Want het is nog steeds onduidelijk hoe groot de schade nou precies is. En ook het aantal slachtoffers na de zware aardbeving daar van het weekend. Zeker is dat de ravage enorm is. Vooral in het zuidwesten van Haiti. Waar het epicentrum van de aardbeving lag.

Ik loop hier en ik kijk in het water en ik zie ineens een witte vogel. En ik dacht in eerste instantie van, ja, een eend, maar dat was het niet. Dus toen dacht ik, zit daar nou een kip op dat eilandje? Dat was het ook niet. En toen dacht ik, ja, dat is gewoon een meerkoet. Hij was erg trots op zijn ontdekking, maar later bleek het dier helemaal niet zo uniek te zijn, horen we van deze Amsterdamse buurvrouw. Ja, hij zit hier al jaren. En dan kijk ik wat hij allemaal aan het uitvreten is natuurlijk. Maar volgens mij weet hij zelf niet wat hij is. Hij krijgt geen connectie. En ik vind het echt zielig. Dus eigenlijk moeten we een oproepje doen. Voor... Ja, help. Anderen hebben iets meer goed gezocht. Misschien dat dat wel gaat. Ja, weet jij veel? Ik zou het wel leuk vinden hoor. Gooi me er maar bij. De eenzame witte meerkoet heeft een ziekte waardoor er minder pigment wordt aangemaakt. Amateurwielrenner Jeroen van Keulen uit Zwijndrecht heeft er een intensief weekend op zitten. Afgelopen weekend fietste hij in 24 uur tijd tientallen keren over de dijk tussen zijn woonplaats Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht om geld op te halen voor het goede doel. Uiteindelijk fietste hij maar liefst 707 kilometer, maar dat merkte hij na afloop nauwelijks aan hem. Wat waren de zwaarste momenten? Ik denk tussen 3 en 6. Dan heb je het over de middag of over de nacht? De nacht. De middag was wel oké. Toen was ik net begonnen, maar nee, de nacht was koud en last van mijn rug op een gegeven moment door de kou. Maar nee, het ging eigenlijk wel aardig verder. Het was het meer dan waard. Het geld, bijna €4.000, gaat naar een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De kat van een 83-jarige vrouw uit de Engelse plaats Bodmin kan de komende tijd vastrekenen op hele dure brokjes. De vrouw was vermist en de hulpdiensten konden haar niet vinden. Tot het een voorbijganger opviel dat de kat van de vrouw op één plek wel heel erg hard miauwde. En jawel, daar lag de vrouw. Ze was op een heuvel 20 meter naar beneden gevallen. De vrouw is volgens Sky News omhoog gehaald en in stabiele toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het Noord-Hollandse Koog aan de Zaan wordt geteisterd door autobranden. 7 keer al gingen er afgelopen tijd een auto in vlammen op. En 2 keer was dat een wagen van een 87-jarige inwoner. Het gebeurde ook dit weekend en dan was het nog niet eens zijn eigen auto. Het is een auto die ik heb mogen lenen van een oud collega van me, die momenteel zelf ernstig ziek is. Maar dit is om te treuren, om te huilen. Hoe ga ik het die man vertellen? Ik zeg nogmaals, geen woorden voor. De buurtbewoners vermoeden volgens NH Nieuws dat de acties gericht zijn tegen één specifiek gezin. Maar over de achtergrond daarvan is niets bekend. Er is een mogelijke verdachte aangehouden. Nu op NPO Radio 1, groep uit Den Haag. Son Mieu is dit en Can't Get Enough. I'm here with my heart go.

eigenlijk alleen een beeld van hoe sterk bepaalde plant- en diersoorten bedreigd worden, maar geeft geen beeld van hoe erg ze afhankelijk zijn van bescherming. En dat kan dus een verkeerd beeld schetsen. Ja, dan moeten we toch even wat nader uitleggen. Want wat doet die groene lijst dan? Nou ja, bijvoorbeeld de das in Nederland, daar ging het een tijd heel slecht mee. Er werd er heel veel doodgereden. Toen zijn we dus tunneltjes aan gaan leggen onder wegen. Daardoor ging het veel beter met die das. En dan verdwijnt die dus op een gegeven moment van de rode lijst. Maar dat betekent niet dat die niet heel erg afhankelijk is van die bescherming. En die groene lijst geeft dus juist aan hoe ver bescherming heeft bijgedragen aan de goede status van zo'n soort op dit moment. En dus hoe belangrijk die bescherming is voor die soort. Maar is het ook een soort voorbode dan? Van als je op die groene lijst staat als beest, als dier, dan kan het maar zo zijn dat je de grens overgaat naar de rode lijst. Nou, dat kan als er heel veel belang is van die soortbescherming en die wordt afgebouwd, dan ga je dus heel snel weer naar beneden op die rode lijst. En aan de andere kant zijn er ook soorten waarvan we nu dus zien dat als we daar veel in investeren, veel soortbescherming doen, dat er een hele goede kans is dat ze van de rode lijst af kunnen. Ja, ja. Dus eigenlijk is het een, ik probeer het een beetje in gewone taal te, dat we snappen ook wat die groene lijst dan is. Een soort 5-for-12 lijst of zo. Nee, dat is eigenlijk de rode lijst. Oh, kijk. Die zegt aan welke soorten staan op het punt te verdwijnen. De groene lijst geeft aan welke soorten profiteren op dit moment heel veel van de bescherming die we voor die soorten geven, de investeringen die we doen, en welke soorten kunnen nog heel veel profiteren van bescherming in de toekomst. Ja. Want het lastige is natuurlijk dat als je heel veel bescherming doet voor een soort en het gaat beter, dan kan het beeld ontstaan dat die bescherming dus niet meer nodig is. En die groene lijst waarschuwt daar dus voor van nee, deze soort profiteert op dit moment heel veel van soortbescherming. Daar moet je dus ook niet mee stoppen. Want dan komt hij meteen weer op die rode lijst. U noemde al de das als voorbeeld. In Nederland zijn er meer dieren? Nou ja, bijvoorbeeld de hamster of korenwolf. Dat is ook een mooi voorbeeld daarvan. Daar gaat het eigenlijk heel slecht mee in Nederland. Die staat dus nog steeds heel hoog op de rode lijst. Die is ernstig bedreigd. Maar als we daar niks voor hadden gedaan, dan was hij al lang weg geweest uit Nederland. Dus dat is juist een voorbeeld van een soort die eigenlijk op de rode lijst heel hoog staat, maar ook op de groene lijst. Hij is heel erg afhankelijk van soortbescherming, maar ook nog steeds heel ernstig bedreigd. Dus al die combinaties zijn mogelijk. Er is gekeken of die dierenbescherming uiteindelijk werkt. Hè? Lijkt me toch moeilijk om dat in te schatten. Ja, dat is soms heel lastig. We weten vaak wel natuurlijk wat er gebeurd is. Hè? Ook wat er bescherming is voor ook habitats. Niet alleen voor de individuele soorten, maar ook als je een bos beschermt, bescherm je daarmee ook alle soorten die daar leven. En net als voor die rode lijst ingeschat moet worden wat de kans is dat een soort de komende jaren uit gaat sterven en wat zijn trend is, zo kun je dat ook juist met een positieve bril doen en kijken naar wat het effect is geweest van die soortbescherming. Maar er zijn een heleboel mensen bij betrokken die dat allemaal moeten bekijken en besluiten wat de status van de verschillende soorten is. Duidelijk, dank voor de uitleg over die twee lijsten met betrekking tot dierenbescherming. Roy van Grunsen was dat van de Vlinderstichting. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Het is zo verschrikkelijk mooi om naar te kijken. Ik zie soms niet eens de renners meer. Er was een shot dat je dat hele langgerekte peloton schuin naar beneden zag rijden. Waar die late middagzon overheen strijkt alsof die bij Rembrandt op een palet wil komen. Zo mooi. Ga naar nporadio1.nl/podcast of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Op woensdag 18 augustus is er een nationale inzamelingsactie van Max vanuit het zwaar getroffen Valkenburg. Door de watersnoodrampen in Limburg zijn duizenden huizen onbewoonbaar en zitten gezinnen zonder huisraad. Deze mensen hebben direct hulp nodig. Max voor Limburg, woensdag 18 augustus om 5:10 en om 7:00 bij Max op NPO 1.

We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuut over 9 is het. Als Nederland de zorgplicht naar oud-werknemers in Afghanistan niet nakomt, dan sleept de oud-voorzitter van de Militaire Vakbond, dat is Annemarie Snels, de overheid voor de rechter. Mevrouw Snels, goedemorgen. Goedemorgen. By the way, dat doe ik niet alleen. Ook de twee grote politievakbonden, NPB en ACP, en de twee grote defensievakbonden, AVNP en VBM, steunen dit request. Kijk aan. Maar leg eens uit waarom. Nederland heeft een zorgplicht voor haar werknemers en ook voor haar oud-werknemers. Een zorgplicht houdt niet op op het moment dat je niet meer onder contract staat. Daar ligt ook jurisprudentie over. Het is schandalig dat Nederland, dat dit kabinet, alleen de tolken wenst op te nemen. Alle anderen zijn ook in gevaar en zeker ook de beveiligers. Er zijn net berichten ook weer verschenen van militairen uit de USA die zeggen, al onze collega's van dit voorjaar zijn vermoord. Iedereen die voor Nederland heeft gewerkt, of het nou voor de ambassade is, voor defensie of politie, is in gevaar. De Taliban vindt hen verraders omdat zij voor het Westen, voor westerse landen hebben gewerkt en zullen hen niets ontziend vermoorden. Dat blijkt net uit het bericht van de militairen uit de USA, maar dat blijkt ook uit de berichten van een paar weken terug, waar bijvoorbeeld een kok die voor de Franse defensieorganisatie heeft gewerkt aan een hoge boom werd opgehangen. Zij worden gewoon als voorbeeld. Ja. Gisteren kwam er een oproep vanuit journalistieke organisaties. Hè? Die hebben ook te maken gehad met mensen die, ja, dat heet dan fixers, die daar de dingen geregeld hebben. U zegt ook, die horen er allemaal bij. Net zoals alle andere landen, zou Nederland een voorbeeld aan moeten nemen, die een veel coulanter, veel socialer, menselijker beleid hebben. Ik zeg al, de Taliban is gewoon niets ontziend en gaat mensen vermoorden. Wat het probleem is overigens, is dat we er nog steeds geen zicht op hebben van hoeveel mensen er voor Nederland hebben gewerkt, wie er nu wel of niet in aanmerking komen. Daar doet dit kabinet ongelooflijk mistig over. Cijfers, daar wordt mee getoverd, zeg ik steeds. Ik neem het dit kabinet echt bijzonder kwalijk dat ze het zo ver hebben laten komen. Ik praat natuurlijk nu, maar u begrijpt hoe dat werkt, zo'n gesprek. Ik breng nu een argument in wat het kabinet al roept. Het is niet wat ik vind natuurlijk. Die zeggen van ja, kijk, we moeten daar toch zorgvuldig mee zijn, want we kunnen niet het risico lopen dat er allerlei mensen dan misbruik maken van de situatie en op die manier naar Nederland willen komen. Houd alsjeblieft op. Andere landen hebben, de Tsjechen waren het geloof ik volgens mij, hebben gisteren gewoon 50 mensen zonder papieren op een vliegtuig gezet gisterenmorgen, toen het nog wat makkelijker kon. Andere landen zijn veel sneller in hun beoordeling om mensen hier naartoe te halen en laten het proces dan hier lopen. Nederland heeft iedereen onder contract gehad. Althans, een hele hoop mensen. Die contracten hebben ze ook nog gewoon, ook al zeggen ze dat het niet zo is, voor een deel wellicht niet. Moet daar de groep goede onder leiden dat er mogelijk iemand tussen zit die niet voor ons gewerkt zou hebben? Ik vind het zo onmenselijk, inhumaan. U bent nu met pensioen als voorzitter van die militaire vakbond, maar u maakt zich er heel druk om, dat hoor ik ook. U bent geëmotioneerd. Waarom? Ik krijg de verhalen te horen, verdorie. Net een tolk die Kabul uitgevlucht is. Een tolk die voor de politiemissie heeft gewerkt. Omdat hij achtervolgd wordt door de Taliban. Net een bericht van een tolk met zijn gezin die naar het vliegveld toe moeten en daar gewoon niet aankomen. Omdat het een schijnende situatie is daar. Het is een en al chaos op en rond het vliegveld. We hebben het voor Nederland, voor de werknemers, de oud-werknemers van Nederland, hebben we het bijna allemaal over vrij jonge mensen met kleine kinderen. Nederland had het zover niet moeten laten komen. Ze hadden een veel actiever beleid moeten voeren. Ze zijn keer op keer gewaarschuwd, dit kabinet. Haal de bureaucratie uit de processen. Haal mensen sneller hier naartoe. Als dat gebeurd was, was er nu niet zoveel ellende geweest. En dat neem ik dit kabinet bijzonder kwalijk. En wat mij opvalt, is dat heel veel Nederlanders wat dat betreft erachter staan dat Nederland een veel ruimhartiger beleid zou moeten voeren. Vandaar dus dat request, hè, waar u het al over had, dat is nu ingediend met de advocaten erbij. Ruperti, die doet ook veel voor defensiezaken. Morgen is er nog een spoeddebat. Verwacht u daar nog iets van in de Kamer? Nou, ik, uh, ik zou dit kabinet in ieder geval de kans gunnen om het spoedkabinet af te wachten. En om op haar schreden terug te keren en een ruimhartiger beleid te voeren dan alleen de tolken. En anders overwegen wij zeer serieus de rechtsgang naar de kantonrechter. Maar kijk, wij zijn niet achterlijk. Hè? Er ligt een hoop jurisprudentie, zowel nationaal als internationaal, op dit terrein. Maar dit kabinet zou gewoon verstandig moeten zijn en het niet zo ver moeten laten komen. Duidelijk, dank voor uw verhaal. Dat was Annemarie Snels. Electric Light Orchestra. Het is 9:14. De kritiek van Jan Publiek. Het ging vanochtend over de aardbeving in Haiti. Dodental loopt daar nog altijd op en er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. En we spraken daarover met correspondent Marieke de Vries. En Charlotte was daar een beetje verbaasd over, omdat ze Marieke eigenlijk alleen kent als Amerika-correspondent. Haiti is toch geen Amerika, schrijft ze. Tot zover klopt het allemaal. Ja. Ja, maar we hebben natuurlijk geen correspondent op Haiti. Dat is ook een gegeven. We zijn daar in het verleden wel geweest, ook met verslaggevers en zo. Maar ja, er is niet permanent iemand nee. nu. Nee, nee, maar ja, nu als er zulke grote dingen aan de hand zijn, dan hebben we natuurlijk wel iemand nodig om dat te duiden. En ja, de reden waarom we dan bij Marieke uitkomen is toch omdat het geografisch wel dicht bij Amerika ligt. Ja, en het is inderdaad goed te bereiken vanuit de Verenigde Staten. Dus wat dat betreft wel logisch. En in 2010 hebben we dat ook zo gedaan. Toen was Ilko Bos van Rosenthal toen correspondent in de VS en nam hij ook de berichtgeving vanuit Haiti. Maar ik kan me van eerdere rampen ook op Haiti herinneren dat we uiteindelijk wel uiteindelijk daar mensen ook van de NOS hebben gekregen. En ik weet niet of daar nu achter de schermen aan gewerkt wordt om mensen richting die kant te krijgen om verslag te doen van de situatie. Maar dat sluit ik niet uit. En het ging ook over de jaarlijkse strandopruimactie, de Beach Cleanup Tour. Ewout van Galen van de Stichting de Noordzee vertelde dat vrijwilligers weer van alles tegenkwamen. Sigarettenpeuken bijvoorbeeld en zelfs een Duitse margarineverpakking uit de jaren 70. En Marga die is daar verbaasd over, want houdbaarheidsdata had je in die tijd nog helemaal niet, zegt ze. Dus hoe wisten ze dan hoe oud die margarineverpakking was? Ja, maar dat heb ik natuurlijk vanochtend gevraagd. Hij zei van ja, margarineverpakking uit de jaren 70, zakkie chips uit de jaren 80 en 90, die dus nu nog op die stranden liggen. Ja, ja hoe kan dat dan? Ja, als dat zo is wat zij zegt, hoe zit dat dan? We hebben het even gevraagd hè, bij hem. Ja, en hij heeft het antwoord voor ons ingesproken. Wij hebben de desbetreffende merken benaderd. Bijvoorbeeld het voorbeeld van de Duitse margarineverpakking. En die fabrikant heeft ons laten weten dat dat specifieke product op de markt was tussen 72 en 82. Dus door het merk te benaderen hebben wij een redelijke inschatting van wanneer dit geproduceerd is. Ja, ze zijn bijna even de archieven ingedoken bij die bedrijven om te kijken hoe die verpakking eruit zag, in welke jaartallen en op die manier dus erachter gekomen. Maar moet je voorstellen, iemand heeft dus in de jaren 70 een zakje chips of in dit geval margarine meegenomen naar het strand, weet ik niet. Dat heeft een hele reis gemaakt en is uiteindelijk dus weer op die stranden terecht gekomen. Zo lang liggen. Ja, of ja, dat is ook bizar om te bedenken. Gooi het gewoon in de vuilnisbak. Ja, dat lijkt mij ook het beste. En het ging vanochtend ook over een tekort aan papier. Dat heeft gevolgen voor het drukken van nieuwe boeken. En Artemis heeft wel een oplossing. Ze raadt e-books aan. En ook iemand die Nucleosynthesis heet op Twitter. Ja, dat is een gekke naam. Maar die zegt, e-reader kan e-reader dan maar. Het is ook beter voor het milieu. Twee vliegen in één klap. Nee, is allemaal waar natuurlijk. Alleen, ik moet eerlijk zeggen, ik ben natuurlijk een ouderwetse man. Wat dat betreft dan, voor de rest niet. Maar ik vind het heerlijk om gewoon nog zo'n papieren boek in mijn hand te hebben. Ja, het is wel lekkerder lezen, denk ik. Zo'n schermpje, nee, ik kan er niet aan wennen. Ja, goed, als je heel veel boeken mee wil nemen op vakantie, dan is een e-book ook weer een aanrader. En bovendien, boeken zijn tegenwoordig toch ook op duurzaam papier. Zo, dat wordt allemaal weer hergebruikt ook. Maar ja, er moet wel genoeg van zijn. Goed, dat zijn zo weer wat van die zaken. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Jolanda, waar staat het nog stil? Nog steeds zo'n beetje op dezelfde plek. Dat is de N307 Lelystad richting Kampen. Het rijdt daar langzaam tussen Dronten en de aansluiting met de N50 over 7 kilometer met ruim 35 minuten vertraging. Ik ga praten met Avrotros-collega Roos Oosterbaan, die in vorig leven maar liefst 4 keer naar de Paralympics is geweest, Roos. Ja. Maakt deel uit van de basketbalploeg. Nu maak jij een serie podcasts met sporters die naar Tokio gaan. Vandaag is daarvan de eerste aflevering te beluisteren, want volgende week begint het weer de Paralympics. Ja, in Tokio. Ja, dat klopt. Ja. Wat horen we in die serie? Nee, ik ga samen met een oud Rosse basketbalcollega Mark langs 6 atleten om te horen hoe dat nou zit in hun sport, hoe zij zich voorbereiden, hun achtergrond. En we stellen kritische vragen ook over de Paralympische Spelen. Ook omdat we natuurlijk zelf heel goed weten welke vragen je er allemaal bij kan zetten. En we horen natuurlijk eigenlijk vooral ook hoe mooi het ook is. Ja. Ja. Een van die kritische vragen is ongetwijfeld, is het wel sport? Is het wel topsport? Is het wel topsport, precies. Is het logisch dat er zo weinig aandacht relatief voor is? Dat is ook altijd de vraag dat die gesteld wordt. Dat is ook altijd een vraag. Nou, ik kan ze allemaal uit mijn mouw schudden. Wat heb je nog meer? Is er wel genoeg concurrentie? Hoe zit het met al die duizenden handicapklasses? Je kan heel makkelijk heel veel kritische vragen stellen. Ja. Laten we even luisteren naar we hebben een fragmentje uit de podcast. Die heet Freak Show, begrijp ik dat? Nou, ik denk dat ik het fragment zo heb genoemd, omdat dat woord valt. Maar zo heet niet de aflevering. Laten we even luisteren wat deze sporter zegt. We hadden wel eens een keertje dat we uit het vliegtuig kwamen. En toen zagen we mevrouw en die zei, dat is een sportteam en er is eentje geblesseerd. En vervolgens zag ze dus iedereen een soort kreupel of met een prothese of met een rolstoel. En toen zei ze, ze zijn allemaal geblesseerd. Wat moet dat voor toernooi zijn geweest? Ja. Wat afgrijzelijk. Je had het helemaal begrepen. Hey, het is wel een beetje een freakshow af en toe wat er langskomt natuurlijk ook. Ja. Dat zegt hij zelf. Dat zeggen we zelf. Ja, we zijn natuurlijk zelf ook. Ja, we waren natuurlijk zelf daar ook onderdeel van. Dit is die Mark, hè? Dit is Mark, precies. Die hebben we vanochtend ook al even gehoord, een stukje. Want die zat gisteravond ook ergens. Ik geloof bij Langs de Lijn en Omstreken. Die gaat op tv duiding doen bij... Precies, met NOS, ja. Maar wat gaf jij zelf als antwoord dan op die vragen? Nou ja, ik was daar zelf... Ik vond het zelf soms ook wel eens ongemakkelijk. Omdat ik daar zelf ook nooit misschien een pasklaar antwoord op had. Maar het viel mij dus op, ook in gesprekken met die andere atleten. Ik dacht, het vervaagt misschien uiteindelijk ook wel een beetje. Want maakt het nou uit dat het anders is als je kijkt naar hoeveel trainingsarbeid de Paralympische atleten hebben. Dat is hetzelfde als Olympische atleten. De beleving is het anders. Als je ze volgt, dan kan je ook, denk ik, als toeschouwer die spanning voelen. En die emoties daar ook bij. En dat maakt topsporten denk ik ook mooi. Maar op sommige vlakken is het anders, maar misschien ook wel weer verrassend. Niet zo anders, denk ik. Maar volgens mij is het ook zo dat het publiek dat onderscheid helemaal niet maakt. Die vinden dit ook topsport, denk net ik zo ook. Goed. Ja. Dus het zijn vaak experts of mensen uit de valide sport die dan zeggen... ja, is het wel echt sport en is het wel topsport? Ja, het zijn misschien ook een beetje oude vragen. Want ik denk op Papendal trainen de Paralympische en Olympische sports natuurlijk ook door elkaar... Dus ik denk dat grote verschil daar ook niet zo wordt gevoeld. Want we maken natuurlijk ook gebruik van dezelfde faciliteiten. We hebben natuurlijk ook uitdaging materiaal en fysiek. Is de integratie denk ik ook al wel meer daar. Ik vond het ook altijd grappig om te zien. Grappig, dat is misschien wel het woord niet. Maar dan zag je bijvoorbeeld een Djokovic of zo... die dan heel graag met Esther Vergeer op de foto wilde. Want die wist gewoon, die is al zo vaak Olympisch kampioen geweest. Sommigen worden echt superster. Je had natuurlijk ook Marlouwe Rijn. Ja. Inderdaad, Esther Vergeer. Ja. Maar om maar aan te geven dat het denk bij die topsporters helemaal niet zo leeft. Die zien echt wel dat het op hetzelfde niveau Zeker. Is. Zeker, ja. Jullie vonden wel dat deze podcast er moest komen. Ook weer met die kritische vragen erin. Ja, ik denk dat het ook goed is om kritische vragen te stellen. Dan neem je denk de sport ook serieus. En om er op die manier naar te kijken, wat ik eigenlijk net ook zeg... Ja, kom je er misschien ook achter dat ze misschien ook er niet meer zo erg toe doen. Ja. Ja. Wat is jouw verhaal? Hoe kwam je uiteindelijk in dat basketbalteam terecht? Ik heb op mijn 20e een infarct in mijn ruggenmerg gekregen. Toen revideerde ik in Utrecht en daar trainen dan 's avonds in die sporthal een Rosse basketbalclub. En toen ben ik zo langzaam daar een beetje in gerold. Want deed je voor die tijd veel aan sport? Nee, dat mocht eigenlijk niet, omdat ik een aandoening in mijn rug had... waardoor ik dat niet zo mocht belasten. Dus voor mij ging er toen een soort wereld open van... nu mag ik in één keer wel alles. Ja. En 4 keer de Paralympics meegemaakt. Vertel eens, hoe heb je dat ervaren? Nou ja, ik heb natuurlijk die hele professionalisering... die in de Paralympische sport natuurlijk afgelopen tijd super... heeft plaatsgevonden... Heb ik zelf ook gezien. In 2004 had iedereen bijvoorbeeld nog wel een baan ernaast. In de afgelopen 2 spelen die ik heb meegemaakt... was dat echt totaal niet aan de orde. En moest je gewoon alles daarvoor doen. En dat zie ik nu bij iedereen die meedoet. En iedereen die nu naar Tokio gaat... die heeft ook gewoon goede kans om iets te winnen. Omdat die eisen ook gewoon hoger liggen... dan misschien internationaal nodig is. Ja, want dat oude verhaal van... er zijn 50 categorieën in het zwemmen of zo... dat is al lang niet meer. Is nog steeds wel. En dat maakt het soms niet 50, maar er zijn maar het is wel veel meer... Dat is verbeterd. Er zijn nog steeds veel categorieën. Ja, soms moet je daar net iets meer over weten. Maar bij het basketbal is het zo... wie de meeste erin schiet, die heeft gewonnen. Toch? Dat heb je goed samengevat, Jurgen. Ja. Ja, dat is nooit veranderd. Waar ben je nou geweest? Want de vorige Spelen in Brazilië, was je toen nog bij? Ja, in Brazilië, in Londen, in Beijing en in Athene. Kijk aan, ja. Hele carrière. Ja. Ja, en maakt dat ook nog uit, zeg maar, als jij die vragen dan stelt? Of als ik het zou doen? Dat maakt wel uit, denk ik, ook denk bij de sporters. Ja, Mark en ik, we hebben natuurlijk dat zelf meegemaakt. Weten ook welke vragen er worden gesteld en welke vragen misschien ook irritant zijn. Want je krijgt natuurlijk als Paralympier heel vaak de vraag van, hoe kom je eigenlijk in een rolstoel of aan je handicap? Terwijl je dan denkt, ja, maar het gaat nu toch om mijn prestatie en niet waarom ik een been mis of waarom ik een handicap heb. Dus daar hebben we het samen ook over. En dan komen we er ook achter van, ja, het is misschien ook logisch. Want het gaat natuurlijk ook om een soort, soort weerbaarheid of een doorzettingsvermogen, wat ook mooi is aan topsport. En dan hoort dat onderdeel erbij. Maar hoe verhoudt zich dat? Ik denk, omdat we dat ook met de atleten zelf hebben besproken, krijg je ook net, denk ik, wat andere verhalen. Mis je dat leven als topsporter eigenlijk? Ja, soms wel. Ja, vertel. Nee, je voelt je natuurlijk super fit. En je hebt een super erge focus. En je denkt op dat moment dat het allerbelangrijkste van de hele wereld is dat je daar een medaille gaat winnen. En dat is ergens ook lekker dat je verder alle, niet over Haiti en Afghanistan hoeft na te denken, maar dat je dan denkt, dat is super belangrijk. Daar doe ik alles voor. Je leven is heel overzichtelijk. Want iemand zegt wat je moet aandoen, wat je moet eten, wat je moet trainen. En vervolgens focus je op dat ene moment tijdens de Spelen. En jullie hebben in Londen een bronzen plak gehaald. Ja. Nou. In Londen was fantastisch. Ja, dat was echt de beste medaille ooit. In Rio ook. Maar toen hadden we eigenlijk op iets meer gehoopt. Dus dat is er eentje met een wat donkerder randje. Ja, twee keer brons. Dat is het verhaal. Precies. Goed, dus die vragen die al 100 jaar worden gesteld, die gaan jullie stellen. Wat kunnen we nog meer verwachten in de podcastserie? Ik heb er zelf ook veel van geleerd over Paralympische paarden, waarom die zo bijzonder zijn, of dat die lengte van die bleten van de sprinters, mm-hmm. dat super uitmaakt hoe lang die zijn, hoe dat zit met misschien vals spelen met je handicap. Het rubber van de tafeltennisbedjes, hoe het daarmee zit. Dus ik heb er zelf ook best veel van opgestoken. Okay. Voor iedereen die daar wat meer over wil weten, moet die serie gaan volgen. Op de bekende platforms neem ik aan te vinden. Radio 1 site ook. Ja. En hoe heet het? Miss Paralympics. Ja. Okay. Gemaakt onder meer door Roos Oosterbaan, collega van Afrotros. Hartelijk dank. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen? Ja, we blijven natuurlijk de ontwikkelingen in Afghanistan op de voet volgen. Op dit moment proberen duizenden Afghanen op het vliegveld van Kabul op een laatste vlucht te stappen. Volgens de Wall Street Journal zijn er zeker 3 doden gevallen. Nog een keer contact met Aletta André, onze correspondent die het volgt vanuit Delhi. Aletta, wat is de laatste stand van zaken? Het is nog niet super duidelijk wat er gebeurd is, maar sinds vannacht, gisteravond en vanmorgen ook nog werden er schoten gehoord. De Taliban zouden heel veel checkpoints in de omgeving van het vliegveld hebben neergezet. Er zijn ooggetuigen die zeggen dat ze ook in de richting van het vliegveld schieten. De Amerikanen die hebben de beveiliging van het vliegveld op zich genomen. Die zijn daar met 5000 troepen in Kabul om die evacuatie van Amerikaanse burgers en hun medewerkers in goede banen te leiden. Die zouden ook in de lucht hebben geschoten, waarschuwingsschoten. En die 3 mensen die zijn dus door geweerschoten om het leven gekomen. Maar ja, wie die schoten heeft gelost, daar zijn nog geen uitspraken over gedaan. En over de evacuaties, wat weet je daarvan? Het lijkt heel chaotisch te verlopen. We zien voortdurend nieuwe beelden van mensen die echt in een soort van paniek en chaos echt bovenop elkaar in die vliegtuigen proberen te klimmen. Er zijn een aantal ambassades die nu eigenlijk naar het gebied bij het vliegveld zijn verhuisd en daar nog ter plekke visums uitdelen of verwerken voor Afghanen die met hen hebben gewerkt. Dus er komen ook heel veel Afghanen die ook nog het land uit willen, die vrezen voor hun veiligheid omdat ze met die buitenlandse organisaties en troepen hebben samengewerkt. Ja. Proberen nu nog een visum en een vlucht te krijgen. En dat draagt ook bij aan die gezegd de chaos. Ja. De VN-veiligheidsraad komt later vandaag ook bijeen om te praten over de situatie in Afghanistan. In Politiek Den Haag zijn de gesprekken over de formatie weer begonnen. Er is een document geschreven. Nou ja, daar mogen allerlei partijen nu hun handtekening onder zetten als ze dat willen. En in Delft is de introductieweek al begonnen. Andere steden volgen. Groningen, Utrecht, Rotterdam. Allemaal weer op de ouderwetse manier. Zometeen spraakmakers met Lex Bolmeijer. Lex. Jurgen, wij hebben het afgezien van Afghanistan en Haiti ook nog over andere dingen zoals Suske en Wiske, die 75 jaar bestaan, en de Raad van State, want spraakmaker is Frank de Grave en hij is staatsraad, zoals dat zo mooi heet. Daar gaan we zo meteen naar luisteren, na 9:30 dus. Eerst krijgt u een overzicht van het laatste nieuws van Kirsten. Ik wens u een prettige maandag. Goedemorgen. NPO Radio 1.